Godt nytår, og velkommen til De Gnave Filmnørders podcast. I dag vil vi lave det podcast, vi var for dovne til at lave mellem jul og nytår, nemlig podcastet om, hvilke film vi ser frem til i 2015. Mit navn er Morten Sieger, og med mig i dag har jeg mit sædvanlige hold af medværter bestående af Kasper, Christoffer og Niels. God aften, de herrer. God aften. I er kommet godt over nytår med alle fingre og tæer og baller i behold. Og baller? Eller baller? Baller. Ja. Ja. Heldigvis. Ja. Ja. Det er godt. Det er godt. Back to work. Yes. Ja, nu skal der sgu ses film igen. Nu, ja, det bliver dejligt. Det er fandme det der ferie. Fandme. Nogen skal jo gøre det. Ja, det er træls. Bare set Mission Julegave på repeat hele... Ja, man fik virkelig lyst til at se den igen. Og baglæns og alt muligt. Så må vi jo se Mission Julegave 2 næste gang, vi laver noget. Oh ja. Oh ja. Nå, den rundede vi jo også lige kort. Ja. Mm. Ja, nej. I stedet for, synes jeg, det er jo sidste år, det er jo film fra sidste år faktisk, der er heldig, fordi nu skal vi snakke om film fra i år. Og vi kan sige, nu er vi kommet et lille stykke ind i 2015, men vi er faktisk heldige nok med, at vi ikke rigtig har haft nogen af vores film, der er premiere endnu, så det er stadigvæk aktuelt, vores podcast. Vi er ikke helt, helt bagud på den front. Endnu. Det kommer selvfølgelig an på, hvor hurtigt folk hører det. Hvis de hører det efter i morgen, så er det ikke så godt. Vi har holdt det her et par gange før, hvor vi prøver at samle op på de film, vi indtil nu ved, der kommer i løbet af næste år. Det danske filmår, skal vi nok sige. Indtil og med december 2015. Og så har vi været til at lave en liste over de film, vi ser mest frem til, og sendt til mig, og så har jeg så skåret alle dem væk, som jeg ikke gider snakke om, og så har jeg samlet resten i sådan en samlet list, og så prøver vi at køre dem igennem. Mm-hmm. Som til forveksling ligner din egen. Ikke noget? Det ligner rimelig meget min egen, faktisk. Men, en sagt kopi næsten. Ja, det kan man godt sige, det er. Unge tunger, godt på. Nogen ville måske sige, at det var lidt spild af tid, I andre havde brugt så lang tid på at fundere over jeres list, men det, ja... Det kan man. Men du synes, vi bliver snydt hver gang. Ja. Morten, han synes, det er hyggeligt, vi gider at snakke med ham om hans film. Ja. Ja, det er dejligt. Det er dejligt. Og jeg gad alligevel ikke snakke om Hunger Games. Så det passer meget godt, at vi ikke har jeres film med. Så, men vi har stadig, altså 50 Shades of Grey, den er stadig med, ikke? Den er stadig med, den havde vi alle fire på listen, så det er, okay. den lå ret højt på min liste. Det var en given, altså... Den er så klart, når man har læst bogen også, så skal man også... Jamen, det er altså, Maze Runner, den de ligger lidt og kæmper. Ja. Ja. Nu skal du ikke afsløre det hele. Nej, okay. Jeg skal ikke spoil det hele. Ja. Ja. Nej, jeg regner med, vi starter lidt anderledes den her gang. Jeg synes, vi skal prøve, fordi vi har... mange af de film, vi har, er sådan... De er måske lidt... Altså, de er lidt taget for givet. Mange af vores film, altså, vi har mange af de samme film på listerne, og det er selvfølgelig også sjovt nok. Men jeg tænkte, jeg vil prøve at gå lidt anderledes til værks, og prøve at snakke om nogle af de film, som ikke så mange af os har på listen, for at snakke om noget lidt andet, og måske give lidt inspiration til noget, man måske kan se. Men jeg synes, vi skal starte med den film, som vi hver især ser mest frem til. Og der kan vi starte med dig, Niels. Du, Jamen, den film, jeg ser mest frem til, det er The Hateful Eight af Tarantino. Og jeg er stor Tarantino-fanboy, vil jeg gerne indrømme. Og jeg var heller ikke helt enig med jer. Jeg tror sådan generelt, at der var sådan, at folk ikke var så tilfredse med Django Unchained. Jeg tror kun, det var mig. det var der i hvert fald meget vokal omkring den. Men jeg synes godt om, jeg kunne godt se, at den var lidt for lang på visse tidspunkter, men jeg har endnu ikke rigtig set en Tarantino-film, jeg har været skuffet over. Altså, jeg synes, at det er godt håndværk, og de vokser hver gang, man ser hans film. Så selvfølgelig, hver gang der kommer en Tarantino-film, skal den ses, og når han så laver endnu en spaghetti-western, pastiche, eller hvad man kalder det, så skal den ses, altså. Og det er jo et fantastisk hold, han har fået på den. Altså. Det må man sige. Men det har jo det har aldrig rigtig fejlet noget på Tarantinos film. Jeg glædede mig rigtig meget til Django Unchained. Og blev så ret skuffet undervejs, som vi vist har snakket om. Og faktisk så skuffet, at anden gang jeg så den, der kunne jeg simpelthen ikke holde til at komme igennem den. Og det har gjort, at jeg bevidst ikke har haft den her på listen, og virkelig, virkelig er i tvivl, om jeg har lyst til at se den. Fordi jeg blev så sur på ham sidste gang, og jeg kan virkelig ikke... jeg skal virkelig have hørt, jamen det ved jeg ikke engang, om det er nok at have hørt godt om den, fordi der er også folk, der synes, Django Unchained er en god film, så... og det er meget underligt, for jeg er også rigtig glad for Tarantino og hans forrige film. Jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg har meget, meget svært ved at se frem til den her. Og også alt det, det polemik, der har været omkring filmen, og sådan, ah, nu blev jeg sur, fordi der var nogle folk, der har læst manuskriptet. Ah, nu er jeg faktisk ikke sur alligevel. Nu laver jeg noget. Jeg gider ikke at lave den alligevel. Jeg er simpelthen tøsesur. Og ja, jeg kan bare ikke, det ved jeg ikke. Men man er rigtig god til at skrive filmmanuskripter, og laver oftest nogle rigtig fede dialoger. Og men det er også det, der gør den her lidt spændende, ikke? Jo. Altså, noget af det, man har hørt om den her film, det er netop det her med, at det skulle blive sådan lidt kammerspilsagtigt, med at de er meget på få lokationer, og det gør også, at det skal blive meget dialog. Baseret. Og det synes jeg lyder vildt spændende, når det er Tarantino. Ja, det har han jo gjort godt faktisk. Førhen, altså sådan som Reservoir Dogs, der er jo ikke ret mange lokationer i den, sådan set. Nå. Men jeg tror også, mit problem som med Django egentlig, når jeg sådan ser tilbage på den, for jeg synes egentlig, den har rigtig mange gode elementer. Men jeg tror egentlig, det jeg synes, der var lidt, det var sådan lidt, der var lidt en identitetsforvirring. Den kunne rigtig finde ud af, hvad det var for en film, den var. Fordi han ville også gerne sige noget om slavetiden og sådan noget, men samtidig på den her sceni Tarantino-måde, hvor han sådan går all in også til sidst, ikke? Hvor det bare bliver fuldstændig vanvittigt til sidst, hvor Django bliver nærmest sådan, ja, han bliver sådan en superhelt, ikke, der kan, men det er The Bride jo også, ikke? Men jeg ved ikke, ja, det synes jeg ikke rigtig, den der sociale kommentar omkring slavetiden, og så Tarantino, jeg synes, det, for mig, der mixede det ikke sådan helt rigtigt, så det blev sådan mærkeligt. Han var jo inde på lidt af det samme i Inglourious Basterds, der var det også sådan lidt... men der synes jeg, der fungerede det lidt bedre, synes jeg. Jeg ved ikke, jeg synes heller ikke rigtigt, Jamie Foxx, han fungerede sådan helt for mig på noget tidspunkt. Nej. Men problemet er også lidt, at han prøver jo lidt at spoof mange af de ting, man ser med de gamle, hvad det hedder, spaghetti westerns, og det der med, at den slutter 15 gange, men det bliver bare for meget. Altså, han gør det igen og igen og igen, og til sidst så er han jo en... Altså, han laver jo grin med sig selv, over sig selv, flere gange, og det bliver bare, jeg kunne slet ikke klare det mere. Men det er også det der med, altså, jeg ved ikke rigtigt, altså, det er også den der slutning, der er på Django, synes jeg. Jeg kan godt se, hvad han har prøvet at gøre, altså, den er så overdrevet og sådan noget, men jeg synes også bare, det bliver også, jeg sad sgu sådan lidt, og det blev sådan lidt ligegyldigt for mig til sidst, fordi det var sådan lidt, det blev bare sådan lidt, det er jo rigtig nok, som Morten siger, at han bliver næsten sådan en parodi på sig selv. Så jeg håber virkelig, med den her film, han er tilbage, ikke, og som filmelsker, så bliver man også nødt til at elske Tarantino lidt et eller andet sted, fordi at han er sådan en af dem der sådan stadig holder fast i film, ikke? Han vil skyde den her på film. Jeg tror endda, han har sagt, at han vil skyde den på 70mm. Ikke? Hvis man har set plakaten, og sådan noget klassisk filmplakat, der er tegnet i hånden. Ja, og noget, fantastisk. Så der er virkelig mange sådan gode toner, ikke? Der er rigtig mange sådan gode vibes, jeg får. Castet er fuldstændig fantastisk. Tarantino, der laver en rigtig western, kontra den her mærkelige sådan slavetids-western, som det var. Det var jo ikke sådan en rigtig western, synes jeg ikke. Det var sådan mere en lidt anden genreblanding. Men sådan en helt ren western fra Tarantino, synes jeg kunne være rigtig, rigtig spændende. Så jeg ser frem til det her, men jeg ved heller ikke ret meget om projektet. Jeg har ikke læst nogen af de lækkede manuskripter eller noget som helst. Jeg har set den plakat der, og plakaten var egentlig nok til at tænke, okay, den er jeg klar til at komme ind og se, for jeg synes fandme, det var en fed plakat med den der diligencevogn der. Hvis man ikke har set den, så kan man lige gøre sig selv en tjeneste, lige gå ind og se den der plakat, for den er ret fed. Man kan sige, personligt så er jeg lidt ligeglad med, hvilken type film Tarantino laver. Bare han ikke går full retard, som vi siger. Det er jo det, der er problemet med Django Unchained, fordi scenerne med for eksempel Leonardo DiCaprio var fantastiske. De var jo simpelthen fænomenale, og det kan han lave. Altså, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad han laver, fordi han kan virkelig lave suveræne film inden for hvilken som helst genre, og det er jo det, der er sjovt at se. Det er ham prøve noget nyt med alle genre, fordi han er jo en filmelsker. og ved rigtig meget om film. Og så for mig er det sådan lidt lige meget, om det er en western, eller om det er en, ja. Men det var ligesom om med Django, som du siger, Morten, synes jeg. Så ligesom om, igen, altså nærmest en parodi på sig selv. Det var ligesom om han legede næsten for meget, så det hele blev bare meta. Mm. Og så forsvandt noget af dybden, og noget af det, der faktisk har noget bid. Og det synes jeg egentlig nok, Inglourious Basterds havde, den kunne jeg faktisk rigtig godt lide. Ja. Den havde noget mere dybde for mig på en eller anden måde. Den gik altså mere hjem, og jeg var med hele vejen og synes, det var spændende. Django stod jeg sådan et lag på, og tænkte, okay, det bliver også nærmest bare sådan en superheltefilm sidst. På sådan, men hvis den har en spilletid på en time og tre kvarter, eller sådan noget, så kunne jeg godt være på igen. Hvis den kommer op på de der 3,75. Jeg tror, den bliver lang, det kunne jeg da forestille. Altså alt, jeg har set på det der med, at den er skudt i 70 mm, og alt det her, det signalerer da, at det er sådan et eller andet episk western. Men nu må vi jo vente og se, hvad det her bliver. Altså, det var også på min liste. Det var så bare noget længere nede. End på den liste. Ja. Super. Har du mere at sige, Niels? Nu har vi lige bashed Tarantino lidt. Nej, men jeg basher mig også, fordi at han, jeg elsker ham så meget. Altså, man har rigtig høje forventninger, og det er også der, man bliver rigtig, eller man bliver nok mere skuffet, hvis man har rigtig høje forventninger. Ja. Og, jamen, jeg har også kæmpe forventninger til Vetter Django. Ja, mine forventninger blev indfriet. Ja. Jeg har også set den igen siden den hele vejen igennem. Altså. Og jeg synes, den fungerer. Altså, ja. Man kan godt se, som jeg snakkede med min kammerat om, da jeg var inde og se den i biografen en gang. Man kan godt se, at han ikke har Sally Benke på den film, der, at den er ikke så stramt klippet. Ja. Ej. Som de andre, hvor hun har været med på. Så det kan måske godt være, at det er det, der måske har skurret lidt ved mange, det der med, at det ikke var så stramt kombineret, som det var i Reservoir Dogs og Pulp Fiction. Og var hun med på, var den samme klipper, nu kan jeg ikke huske den handlende hund, hvad er det, den handlende hund? No one remembers. Jeg hørte ikke, hvad du sagde, fordi du rådte. Nå, er det en hat eller en hund? Særlig. Det var en hund. Hun døde. Ja. Men er det ikke hende, der har klippet for Scorsese også? Nej, det er Thelma Schoenberger. Ja, undskyld. Det er de to, jeg blander. Jeg ved ikke, hvorfor. Ja. De to blander sammen. Hun er nemlig også sindssygt. Det er begge to kvinder. Ja, men ja, og dem er der ikke så mange. Man kender ikke så mange inden for filmbranchen. Ikke? De er ikke som instruktører og slet ikke som klipper. Nu kender jeg heller ikke mange klipper, men jeg kender hende der filmer Shoemaker, eller hvad hun hedder. Hende der har klippet Raging Bull, og hvad hedder den? Hun har klippet, hvad hedder den? Den er hans gangsterfilm med Goodfellas og Casino og sådan noget. Nå, men det, altså, jeg tror også, var det den samme klipper, der arbejdede på Glorious? Det er hende, der har været med på alle hans film. Ja. Undtagen Django Unchained, for der døde. Fordi jeg synes måske allerede, at Glorious begyndte det at blive lidt langt i spillet noget af det, ikke? Altså, der var måske lidt meget fyld. Men i forhold til, nu vil jeg godt, nu har Morten godt nok sagt, at vi skulle videre til næste, men i forhold til for eksempel sådan en som Peter Jackson, hvor han simpelthen ikke kan begrænse sig, så synes jeg nu altså ikke, det er så slemt med Tarantino. Det er måske også fordi, at jeg elsker den der dialog, jeg elsker den der måde, han leger med filmen Tarantino. Han ikke er bange for at være selvironisk, og hvor det i Peter Jacksons film, at det bliver bare dødens pølse at se på de der meget som CGI-kreationer. Ja, det er rigtigt, og han elsker stadig. Men den selvironi, det er altså også hans svaghed et eller andet sted, fordi da man så Reservoir Dogs i sin tid, og måske især Pulp Fiction, der tænkte man, okay, der kommer en nyt talent her, som kommer til at lave noget rigtig stort. Og så blev den der selvironi, den blev bare ved med at være der. Man tænkte, okay, nu laver han snart den der seriøse film. Ja. Men det kan du også se han har et talent, ikke? Ja, der er jo nogle af de andre, der kom frem samtidig med Tarantino dengang, altså Kevin Smith og Robert Rodriguez. Jeg ser sådan som Rodriguez, han er jo sådan nærmest kravlet op sin egen røv efterhånden, altså, for at sige det på en pæn måde, fordi han er virkelig gået sådan helt, han er gået full retard på nogle af sine film. Jeg kan godt lide mange af hans film stadigvæk. Men sådan en som Machete Kills, altså, den må jeg sgu. Nu er Gert her ikke til at forsvare. Åh, det er godt, Gert ikke med. Fordi så havde vi haft et rant på 20 minutter nu. Ej, men jeg synes jo faktisk allerede, jeg synes jo også sådan en som Death Proof, så jeg faktisk inden og fandt ud af, hvor fantastisk den film den er. Mm. Og det var også sådan en stram lille fortælling. Altså, den er jo ikke sådan for langt eller sådan noget. Det er jo sådan sjov med den der måde. Jamen, den kører også meget på dialogen, jo, for der er faktisk ikke ret meget andet i en dialog, og så den der biljagt. Eller ja, og så har den der sjove struktur, ligesom Psycho, hvor dem man følger, de dør halvvejs, og så følger vi nogle nye og sådan noget. Ikke? Så der er sådan nogle, der er nogle fede ting i den. Altså, det er faktisk en lille en af hans overset film, for jeg synes faktisk, den er faktisk næsten bedre. Det er også en, der vinder hver gang, man ser den, synes jeg. Ja, og så det der igen med det der med, at han elsker film så meget, ikke? Altså det der med, de der stunts, vi ser til sidst i Death Proof, de er selvfølgelig ægte. Der er jo ikke noget computer og biler eller noget som helst, ligesom det er ægte det hele, ikke? Altså, og det er jo det, jeg godt kan lide ved ham. Han elsker klassisk filmmaking, ikke? Altså hvor man laver film, in-camera effekter, in-camera så meget som muligt, man bruger matte paintings, man bruger... Så vidt muligt ikke computer og grafik og bla bla bla og sådan noget, ikke? Altså, og skyder på film og alle de her ting. Ja. Det kan jeg jo rigtig godt lide. Så jeg har også forventninger til den her, men min forventning er bare rød lidt ned efter Django. Men jeg håber, at han tilbage... Jeg tror heller ikke rigtigt, at der er nogen af os, der sætter spørgsmålstegn ved, at han er en dygtig film laver, eller han er god til at lave film. Problemet er bare, at jeg tror, du var inde på det helt rigtige, Christoffer, det med, at der var simpelthen for meget med i Django Unchained, fordi de film, han laver, hvor det går langsomt, hvor det hele er dialogbaseret, stemningsbaseret, de er jo fantastiske. Og det er Django Unchained også meget af tiden, altså starten, altså alle de steder, hvor det går stille og roligt, hvor det er stemning, hvor det er dialogen, det er jo det fedeste i film, altså der er jo steder, der bare lige så fantastisk som alt muligt andet. Der sker bare så mange ting deri, og jamen, jeg ved ikke, det er jo grunden til, at Peter Jackson laver 17 film for at fortælle 30 sider af spå, ikke? Altså det er jo, nogle gange skal man også bare lige skære lidt væk for at lave en lidt mere stram film. Som Death Proof, hvor det gør ikke noget, den ikke var 2,5-3 timer hver film. Altså, det er okay at lave en film under 2 timer. Man må gerne lave en film, der falder ind under gearbrænden. Ja. halvanden time. Men og det tror jeg bare, han har på en eller anden måde brug for nogen, lige kan klappe ham på skulderen og fortælle en gang imellem, at det er også okay. Ja, Peter Jackson, der skal så lidt mand og klap, der skal en ordentlig spade til. Så, ja, så skal han ikke tjene så mange penge på sin film, fordi så længe han bliver med at tjene så mange penge på sin film, så siger han, åh, de elsker de film, jeg laver. Jeg bliver med at lave Orks, CG Orks i Hobotal, og ja, okay, ja. Nej, nu skal vi ikke starte på bitten. Nej. Godt. Vi løber hastigt videre fra The Hateful Eight. Som den hed, og der er faktisk ikke kommet nogen, de andre har jeg fundet premiere, de fleste andre har fundet premieredatoer på, men The Hateful Eight er der ikke kommet andet ud, end det er en gang i efteråret, kan det passe? Late 2015 har jeg Yes. Og det tror jeg godt kunne betyde, at vi først får den faktisk i 2016. Ja, fordi de vil ikke, altså er de startet på at optage, hvor meget? Ja, de er gået i gang. Er de gået i gang? Okay. Fordi det, altså, det er jo ikke andet end nogle måneder siden, okay, nogle 3-4 måneder siden, sådan, han sagde, at han gik i gang igen med at skrive manuskriptet. Er det det? Ah, han ville bare skrive slutningen om, og det har han beskrevet. Okay. Så han skrev bare slutningen om, fordi det var den, han var mest træt af, der blev lækket. Nå. Okay. Ja. Okay. Færdig. Godt nok. Men, nå, altså, så han har et godt manuskript, så kan man også skyde rimelig hurtigt, og han skal ikke bruge nogle computereffekter, og så skal der bare klippes, og så... Ja. Ja. Godt, vi kører hastigt videre til en film som et par stykker, og det var meget underligt, synes jeg faktisk. Der var kun to af os, der havde den her på vores liste, og det kan jeg simpelthen ikke forstå, fordi det er jo potentielt det her århundredes bedste film. Og det er jo selvfølgelig et ny Star Wars film, The Force Awakens. Star Wars: The Force Awakens, Star Wars 7. Jeg tror ikke, der er noget kolon, faktisk. Jeg tror faktisk bare, det er Star Wars. Det er der, hvor jeg kigger lige nu. Det er der ikke i trailer. Det er både i mine noter, og også på den hjemmeside. Star Wars Force Awakens. Star Wars. Det er fuldstændig ligesom det der Star Trek Into Darkness, der bare i et ord. Det er også meget mærkeligt. Ikke noget kommer her, noget som helst. Star Trek Into Darkness. Ja. Yes. Men det er også Abrams, så det passer meget godt. Nu skal det der mærkelige ord. Ja, det er jo det næste skridt i Star Wars-trilogien. film 4 der, som foregår 30 år efter Star Wars 6. Ja. Det er faktisk kun lavet 4. Ja, det er, ja, det er undeligt. Efter 30 år efter Return of the Jedi. Og, ja. Den fortsætter. Det er en sequel til Return of the Jedi, ikke? Jeg ved ikke, om det er en sequel til den. Jamen, det er det. Det er det. Den foregår 20 år efter. 30. Men jo, så er alle jo en sequel. Men jeg ved ikke, om den direkte altså hænger sammen med, eller det er bare en ny film i universet, som så foregår. Det kan man også sige, det er en sequel, men... Jeg har hørt, at af plotrygter, så skulle den hænge rigtig meget sammen med de sidste, de gamle Star Wars. Men nu må vi se jo. Ja, jeg synes, vi skal vende tilbage til det, hvorfor vi kun er to, der har den på vores liste. Men det er altså... Det spændende ved film som den her, eller man kan sige, der er jeg lidt underlig på den måde, at... film, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, der vælger jeg at læse så lidt som overhovedet muligt omkring dem, for ikke at blive spoilet. Ja. Så jeg ser lidt billeder og hister her af en Millennium Falcon og af en fra en anden drone, som har fløjet over sættet. Men ellers så har jeg ikke rigtig læst så meget. Selvfølgelig fuldt lidt med. Du vil gerne pires lidt. Jeg vil pires lidt, men ikke for meget. Der skal ikke være full frontal nudity. Der skal bare være sådan lidt softcore påklædt. Jeg kunne godt sige, jeg kunne sige noget af den her nu, der bliver upassende. Titillating. Det vil jeg holde mig selv. Men altså, jeg har heller ikke læst ret meget om, vil jeg så sige. Jeg har bare sådan, jeg stødte lige på en lille snippet, du ved, hvor den sådan sagde noget om, hvordan den hang sammen med noget af den gamle. Jamen, der er jo flere ting ved det her. Punkt 1 ved mig, det er en Star Wars film. Fuldstændig vild med Star Wars, og det at vi nu får muligheden for i vores levetid at komme i biografen og se en potentielt god Star Wars film, det er jo helt fantastisk. Den mulighed har vi ikke haft før. Nej. Man gik ind og så Return of the Jedi, der var jeg 3 år, så det kunne jeg potentielt godt have gjort. Altså, jeg var inde og se Special Edition af de første, jeg var inde og se dem alle sag, da de kom i Special Edition. En ny Star Wars film. Ja, okay, en ny. Ja. Så det har vi ikke haft mulighed for, kan man sige. Så det synes jeg er helt fantastisk. Og så det næste er jo, den er jo lavet af J.J. Abrams, og han kan godt lave noget fedt. Det kan han, Morten, men han er ikke sådan rigtig... Jeg har ikke sådan været blown away af ham endnu. Han er solid, og han er sådan i den gode, solide ende, men han er ikke sådan... Der er vi så også lidt uenige om. Den første Star Trek... Ja, den første Star Trek rebooten der, den synes jeg var rigtig fed, faktisk. Du skrev på Twitter, at du synes bedre om Star Trek... Into Darkness, anden gang du så den. Ja, det gjorde jeg også. Og, jeg synes stadig, der er nogle ting, der er sådan, men det er også mest manuskript. Det skal du ikke tænke over. Du skal bare tænke over, hvor underholdt du er. Der er forskel på en god teknisk film, og så en god underholdende film. Men nu er det også Star Wars, vi snakker om. Det er sådan en af mine... ja. Den står højt op på hylden, ikke? Cherished Memories, ikke? Det er egentlig lidt sjovt, man har det sådan her, Morten. Jeg synes egentlig, det er lidt sjovt. Man kan også vende om og sige, det er sjovt, at vi begge to har den her film på listen. Fordi jeg ved godt, det er meget hype og sådan noget. Men vi hader jo også virkelig begge to prequels, sådan virkelig endeligt. Så vi er bare blevet skuffet 3 gange. Det er lidt ligesom sådan en kæreste, der har en pige, der har fået bank af, eller en mand, der har fået bank af sin kæreste. Og sådan en abusive husband, ikke? Der sådan kommer tilbage. Jamen, det kan være, det er godt nu, så det kan være... Man er så lidt battered, og så kommer man tilbage, og så håber man på det bedste. Okay. Det var også lidt min egen skyld og sådan noget. Det var også måske min egen skyld, at jeg ikke kunne lide prequels og sådan noget. Men nu bliver det godt. Nu bliver det godt, fordi nu er der et nyt team, og så prøver man sådan virkelig at overbevise sig selv ind i hovedet. Jamen, det er forskellen af, at vi har jo skiftet ham, den voldelige ægtemand, ud. George Lucas, han er jo væk. Vi har fundet en ny, pænere og mere rolig udgave af George Lucas. Ja. Det er i hvert fald, hvad vi tror indtil videre. Ja. Han har jo vist, at han godt kan lave science fiction. Og han har tidligere vist, at han godt kan lave andre film. Science fiction også. Ja, han er faktisk rigtig god til at lave science fiction. Ja, og det virker også som om, at manuskriptet er et godt manuskript. Det er i hvert fald nogle gode folk, der har arbejdet på manuskriptet. Ja. Har I nogen sådan fornemmelse af, hvor meget frihed der har været i processen? Nej. Altså, nu tænker jeg på at arbejde under Disney. Jeg tror, at den, det er jo skrevet om nogle gange, og Abrams var med ind og var med til at skrive det om sidste gang, så jeg tror, han har haft rigtig meget at sige. Ja. Lawrence Kasdan har jo så også skrevet manuskriptet, ikke? Det er jo også sådan... Så jeg tror, altså... Det ved ikke, jeg tror nok, det skal... Det er jo manden, der har skrevet Raiders of the Lost Ark, The Empire Strikes Back, The Return of the Jedi. Jamen, det kan jo også være, at det kan jo kun blive bedre end Empire Strikes Back. Ej. Eller... Hvad? Det er så du ikke siger. Sådan noget må man ikke sige, vel? Nej, det må man ikke sige. Men det bliver sådan, jeg ved... Det mister jeg lige pusten der et øjeblik. Ja, det er hvad skal man sige? Ja. Ej, jeg ser sgu frem til den. Det kan godt være, at den er super hyped, og, men den, det ved jeg ikke. Det er en ny Star Wars-film, og det kan jeg simpelthen ikke lade være med at være fuldstændig. Jeg synes også, traileren har også, altså, de har også fået solgt... Traileren er virkelig dårlig. Næsten lige så dårlig som den nye Ant-Man-trailer. Ja, bare sig traileren. Ja, jeg synes ikke, den er lige så dårlig, men jeg synes ikke, den er særlig god. Og det der femtakket... lysværdag kunne jeg slet ikke lide. Nå, det var mega fedt. Nå. Jeg synes, det var forfærdeligt. Jeg synes, traileren var okay. Jeg synes, man så for lidt. Men altså, det er jo også en John Williams, der kommer tilbage og skriver ny musik, og der går rygter om, at de hiver gamle, hvad hedder han, Drew Struzan, ud af retirement for at lave en plakat til de nye film, så... Jamen, det er jo alle de der små tricks, der skal der få os til at sige, okay, så glemmer vi, at vi er blevet brændt så mange gange. Når han også med, okay, Williams kommer. Han har lært så meget godt. Ja, og vi falder bare i med begge ben. Det vil sige, I skal ikke ind til Star Wars. Selvfølgelig skal ind til Star Wars, men er bare ikke rigtig op og kører over den, altså. Ej, jeg vil sige, jeg lader bare, som om jeg ikke er påvirket af det. Skold op. Ej, jeg mener, jeg kom rimelig meget op at køre over det, da jeg så ny trailer. Jeg synes, det var meget, meget effektiv, den trailer. Og den var god, fordi det er netop bare en teaser, der ikke viste noget som helst. Men den var god til sådan at pire fantasien og sådan sætte tankerne i gang omkring, og hvad er det her, og hvad kan man i det her univers? Altså det der sidste skud af Millennium Falcon. Og man, det er sådan, det er sjovt, fordi det er klassisk Star Wars, fordi det er Millennium Falcon. Men så kan man alligevel se, at der er en ny instruktør på, fordi det er sådan meget mere... Måske er det Millennium Falcon, det ved du ikke. Det ligner bare Millennium Falcon. Det ligner. Den har fået en ny antenne, fordi den mistede jo sin antenne i Return to the Jedi. Så den har fået en firkantet antenne. Jeg tror, det er en klon. Men så kan man se det der kamera pan rundt der, så det er sådan mere sådan kinetic filmstyle. Det er sådan mere levende film, og mere moderne filmstil end Lucas, for Lucas var jo meget sådan... Også, ikke kun Lucas, men også de andre, det tror jeg var sådan meget, det var jo ikke sådan, de var lavet en anden tid, så det er jo ikke sådan, at kameraet bevæger sig så meget, det er jo meget sådan stillestående, rimelig lange indstillinger. Det er jo forskel på at lave det på CGI, og så med praktiske effekter, hvor... Ja, ej, jo, både over, altså kameraet er også bare mere bevægeligt i dag. Men det skal nok... Det bliver spændende. Det bliver vildt spændende. Jeg glæder mig enormt meget. Jeg er en lille smule nervøs for det, at de har taget titlerne væk. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Eller de har taget numrene væk. Jeg tror, inde på IMDb, der stod den som Star Wars 7. Ja, men der står jo ikke, hvis du ser traileren. Nej, hvis man ser logoet, så står der ikke. Nej, så står der bare The Force Awakens. Den titel kan jeg heller ikke rigtig lide. Den er sådan lidt... Det ved jeg heller ikke rigtigt. Men det, jeg synes egentlig, Attack of the Clones er egentlig en rigtig fed titel. Men det er bedre end The Phantom Menace. The Phantom Menace ligger op til en super fed film. Og så, The Phantom Menace. Det er også, fordi der er så mange følelser forbundet med den titel. Og prøv lige at tænke sig, det pres, der er under J.J. Abrams, ikke, eller over ham. Først skulle han skrive nye Star Trek-film, og nu skal han lave rebootet af Star Wars. Altså hold da kæft, mand. Og det sjove er jo, at Abrams, dengang han lavede Star Trek rebootet, der sagde han jo, at han egentlig var større Star Wars-fan end her Star Trek. Han har altid været en Star Wars-fan mere end han er Star Trek-fan. Så det er det, han ønsker. Altså han vil hellere lave Star Wars, end han er jo toppet fra Star Trek. Man skal finde noget godt at skrive på CV'et, før man får det gode jobs, og det var så det, han gjorde med de to Star Trek-film. Ja. Men jeg har stor tiltro til, at en film, der er lavet af manden, der skrev manuskriptet til Armageddon, det skal nok gå godt. Ja, Er Liv Tyler med her i? Ja, det kan være, hun spiller en af de der... Hun spiller Carrie Fisher. Ja. Åh, det kan være Aerosmith, de laver sådan en soundtrack-sang. Åh, ja. John Williams featuring Aerosmith. Det er ud af retirement, ja. John Williams featuring det kunne være fedt. Featuring Steven Tyler, ja. Det kunne være fedt. Man kan godt se Steven Tyler som Sith Lord. Han behøves ikke make up. Åh, ja. Oh, ja, det er sgu da ham. Åh, ja, der er nogen, der har smeltet hans ansigt. Nå, nej. Ja, ja. Nå, skal vi løbe videre til næste film? Ja, altså lige inden, så kan man jo sige, Morten, også det der med, bare lige for at binde en hale på det der med, hvorfor der ikke er, der er nogen, der spekulerer i hvert fald, at grunden til, at der ikke er nogen tal på mere, det er fordi, at nu skal vi bare tænke, det er Star Wars, vi laver Star Wars-film i Star Wars-universet, så der går også rygter om, at der kommer nogle spin-offs, ikke? Der er rygter om, at der kommer en Young Han Solo spin-off, og en Young Yoda spin-off. Så det bliver spændende, og så de skulle komme ind imellem filmene. De kommer lige efter The Young Trade Federation spin-off. Rise of the Trade Federation, ja. How to trade. Ja. Nå. Jeg synes, vi skal løbe hastigt videre til, til en film, Kasper har i toppen af hans liste, og det var en film om nogle duer og et eller andet. Og det var svensk, og den har allerede vundet priser og alt muligt. Den har vundet guldløven nede i Venedig. Sådan. Så der er ikke så meget at sige om det andet, end at det er selvfølgelig den, vi glæder os mest til alle sammen. Så kommer du lige her, bare lige totalt sådan fuldstændig afklasser os med din sådan snob-intellektuelle film her. Jamen, der er priser i skabet også. Jamen, altså, det er jo... Der er nogen af os, der skal have noget intellektuelt føde, noget, man kan gå og tænke over eksistensen. Så det blev en due sad på en gren og funderet over tilværelsen, eller over livet, som den danske oversættelse, hvis det egentlig er. Aha. Og hvad er det for? Roy Andersen. Har set sange fra anden sal, går jeg ud fra. Yes, nu er jeg med. Nu er jeg med. Nej. Nope. Ja. Nej? Nå, okay. Men det er en af de bedste film, der jo, er lavet i. Jo, jeg har set den. De sidste 10 år. Og okay. Hvis den her den lever op til trailerne, så bliver den måske minimum lige så god. Jeg kan se hans meget meget hvad hedder det, blege, nærmest sådan kvium zombie mennesker er tilbage. Ja. Ja. Hvad er det som en der ikke har set det, noget Roy Andersen, hvad er det gode ved hans film? Hvad er det for noget film han laver? det er vildt svært at sætte ord på. Det er sådan lidt skandinavisk Lynch over det, synes jeg på en måde, Kasper. Okay. Han har sin helt egen stil. For det første så laver han tabloer, hvor kameraet det ikke bevæger sig. Okay. Og så bygger han alle sets selv fra bunden af. Der er ikke, de er ikke på location nogensinde. Han bygger alle sets. Og så bruger han eminent lang tid på at lave de her film, fordi han er fuldstændig perfektionistisk. Og så har han den sorteste humor, og jamen altså, det er som at se, hver evig eneste tableau, som han laver, det er som at se et maleri. Altså det er de der film, hvor man, hver evig eneste billede, har man lyst til at hænge op på væggen, fordi det er så flot. Det lyder meget som Kubrick, eksempelvis. Ja, men det er en helt anden stemning. Ja. Altså den er sådan, det er sådan mere, altså det er jo sådan meget mise-en-scène. Altså det er sådan, han gør rigtig meget, der bliver skabt foran kamera, som Kasper siger. Så han den er sådan, han har også sådan en nærmest sådan poesi. Altså det er jo sådan, det er poetisk på en eller anden måde. Også vil du ikke sige det, Kasper, på en eller anden måde? Det er sådan, helt sikkert. Poetisk i hans film på en eller anden måde. Der er sådan meget, det er jo ikke sådan, fordi der sker så meget i hans film egentlig. Det er jo bare sådan mennesker og sådan. Det er tit dagligdags situationer, han sådan beskriver. Og det er også sådan, hvis jeg sådan tænker tilbage på hans film, så kan jeg sådan huske momenter, men jeg kan ikke huske sådan hele handlingen. Jeg kan huske den der scene, hvor hun står og synger nede i togbanen, hvad hedder, nede i tuben der. Og så kan jeg huske den der scene, hvor de, er det også i sang for indtag, hvor de er den der vogn, der kommer med de der blege mennesker i, der ligner de der koncentrationsoffer. Eller er det en af hans andre film? Er det hans kortfilm måske? Og det kan jeg så ikke lige huske. Jeg prøver at tænke på den der kortfilm, jeg har lavet. Ja. Men et eksempel på, altså han beskriver meget situationer, og hvordan vi reagerer i de her situationer. I traileren for den nye film, som egentlig bestod af tre hele scener, i stedet for en sammenklippet trailer som sådan. Der ser man blandt andet, at man er ombord på en færge, og så er der en, der er død ombord i kafeteriet. Og han ligger, og de har prøvet på at få liv i ham, og hvad skal de gøre ved det? Og man, så det, der sådan ligesom bliver fokuseret på, det er sådan, han har lige bestilt og betalt for et måltid mad, som så står der klar, og så er det sådan, hvad skal vi gøre med det her så? Hvem vil have maden? Og der så råber de ud i lokalet, er der nogen, som vil have det her? Og så er der nogen, der rækker hånden op nede ved bordet nede, og så kommer træskene op og tager den døde mands mad, ikke? Altså, det er bare sådan nogle mærkelige, absurde scener. Ja, så der er sådan en kynisme, men samtidig også sådan en pointe i det, Brina, hvor det er svært at forklare. Det er sådan lidt kunst over det også, altså, det er film, jo. Det er jo kunst, men det er sådan lidt kunstfilm også. Og det er nærmest sådan, det er ikke sketches, men det er sådan scener, hans film er bygget op af, hvor jeg tit, ikke? Mm. Der er også ham der kommer ind, og så er der sådan en, der hænger i benet på ham, Kasper. Kan du huske den scene? Fra Sangen for anden sal. Nå, ham, ja. Der hænger og snakker med ham. Eller han ham, er lige blevet fyret. Ja. Ja. Og så er der men en, der altså, hænger i benet af ham, sådan hele vejen op ad trappen, og han hænger bare ved. Og der er også sådan en scene, hvor han kommer ind, hvor han sådan fuldstændig aske over hele kroppen. Og så kommer han bare ind, og så skal han have noget drik ind på sådan en restaurant og sådan. Det er mærkeligt. Okay. Det er fedt. Spændende. Det skal opleves. Det er meget svært at beskrive. Ja. Men han er min nulevende instruktør. Min yndlingsinstruktør. Så det er Sange fra anden sal, man skal se, hvis man skal se hans bedste film? Det er nok hans bedste, ja. Det vil sige, Du leverne, som han lavede bagefter, den er også god, men ikke helt på niveau. Og det her, det er så den film, En due sad på en gren og funderede over tilværelsen. Den er så på en måde afslutningen i den her trilogi, som han har lavet. Om den menneskelige eksistens. Cool. Det lyder da meget fedt. Det kan godt være, at man skal få lidt... altså selvom der ikke lyder til at være så mange rumskib eller sådan noget med, så kunne den godt lyde meget spændende. Ja, altså noget af det, der løfter det, noget af det, der, altså det er jo, at der humoren, den er underliggende i hele tiden. Ja. Så selvom det er et ubevægeligt kamera... og det går lidt langsomt, så bliver det aldrig tungt, synes jeg. Men man ved heller ikke helt, Kasper, man ved heller ikke helt, hvordan man skal reagere, fordi du får ikke at vide, hvordan du skal reagere, så det er sådan lidt, du ser et eller andet absurd, og så er det bare sådan op til dig, hvordan du skal fortolke det. Altså det er det, jeg ved, hvordan der er poesi også, ikke? Altså. Mm. Mhm. Så du ved ikke nogen gange, om du skal græde eller grine eller sådan nogle gange. Altså nogle gange, så er det sådan komisk, men samtidig også enormt tragisk samtidig. Og på den måde minder det meget om Phantom Menace. Ja. For different reasons, ja. Cool, jamen fedt. Det var godt, at du lige bragte lidt diversitet ind over vores ellers ja, meget så skal vi i hvert fald ikke beskyldes for, at vi ikke er, er finkulturelle. Det må vi sige. Vi nu så. Går der simpelthen Hunger Games i den resten af vejen. Ja. Nej, det var sådan de film, vi hver især havde eller glædet os mest til næste år. Og resten af filmen er sådan en blanding af det, vi har hver især på vores lister. Og de fleste af dem har vi alle sammen på listen, eller i hvert fald de næste stykker, og derefter bliver det lidt mere spændende. Næste film, som vi alle sammen havde på listen, var faktisk Inherent Vice, som kommer i næste måned faktisk. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvornår, apropos Kasper, hvornår en due sad på en gren og fundet over tilværelsen eller livet kommer. Den er vist også først lige blevet købt af et dansk distributionsselskab lige for nylig, så det bliver, jeg tror det bliver sådan februar-marts-agtigt, at den kommer op. Synes jeg, jeg læste den på Grand Teatret. Det bliver nok ikke sådan den brede... Det lader ikke til det. Altså, det lader ikke til, at den får sådan en super bred premiere, men nej. Jeg ved ikke. Han plejer nu at have et ret stort publikum i Danmark, så jeg kan næsten ikke forstå, at det er gået så lang tid, og nu har den vundet Guldløven i Venedig og sådan noget, så altså, der burde egentlig være noget promotion bag den og noget. Ja. Cool. Men det vil vise sig. Det kan vi opdatere, når det bliver officielt. Ja. Nå, det næste film den nye fra Paul Thomas Anderson, Inherent Vice, som kommer her midt februar. Og den har vi alle sammen på vores liste, og det kan jeg jo godt forstå, fordi traileren ser jo ret fantastisk ud. Og det er jo en mand, som har vist, at han godt kan finde ud af at lave film. Det må man sige. Må man sige. Hvad var jeres grund til at have den på listen? Ingen grund. Jo, altså, jeg synes jo, han er en enorm spændende instruktør. Jeg ved ikke rigtig, jeg synes, The Master var sådan, det var sådan en sten i skoen for mig. Jeg kunne sgu ikke rigtig sådan, jeg kunne heller ikke slippe den, men jeg kunne heller ikke rigtig sådan blive helt venner med den. Og Maria, hun havde den virkelig, altså. Så han er i hvert fald ikke, han laver aldrig ligegyldige film, så vil jeg sige det. Og så er han sådan igen også sådan en filmmand, altså. Han skød også The Master på 70 mm. Samarbejdet også med Johnny Greenwood, som er guitaristen fra Radiohead, et band, som nok er mit yndlingsband overhovedet. Han har så også lavet musikken hertil, igen, som også lavet til The Master. Og så er det bare det her med, at det ligner sådan en wacky blanding af noir, noget LA noir, og så noget The Big Lebowski på en eller anden mærkelig måde. Og det synes jeg simpelthen, det ser enormt fedt ud. Jeg har så hørt de anmeldelser, jeg har læst af den, og sådan noget, hørt, at ligesom The Master, så er det ikke sådan en film, hvor plottet er det vigtigste. Det lyder mærkeligt, men sådan er det jo egentlig også lidt på The Master. Det er ikke plottet er det vigtigste. Og hvis man sådan tænker tilbage på The Master, så er det sådan meget. Jeg har sådan nogle momenter inde i mit hoved, jeg aldrig glemmer for den film. For eksempel der, hvor han skal røre ved væggen, og de bliver ved med, at han skal røre ved væggen i begge ender af stuen der. Man bliver nærmest sådan selv hypnotiseret, når man ser også bare den der start, og de der meget, meget hvidvinklede billeder i starten, og den der meget, meget mærkelige musik og sådan noget. Det er en mærkelig film, og det er sgu en film, man er lige sådan lige. Jeg kunne i hvert fald ikke slippe den igen. Jeg ved ikke, om jeg elskede den, men jeg kunne bare ikke. Det kravlede ligesom ind sådan, og satte sig fast på en eller anden irriterende måde, men også, ja. Ja, jeg har ikke selv set The Master, men jeg har set de andre hans film, og de fleste andre hans film, og det var de er hver især meget anderledes, og det kan jeg rigtig godt lide, eller meget forskellige, og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad han laver, når han kommer med en ny film. The Master kunne jeg bare, det ved jeg ikke, jeg bliver meget påvirket af trailer, hvis de ser helt vildt dårlige ud, så har jeg ikke lyst til at se filmene, og jeg kunne slet ikke klare traileren til The Master. Så den har jeg ikke fået set endnu. Men man må nok gøre det på et eller andet tidspunkt. Men han laver rigtig spændende film, og traileren her ser rigtig spændende ud, fordi jeg tror ikke, den helt er, som man forventer. At det bare ikke, altså, den på en eller anden måde ligger meget op til noget slapstick, og noget, simpelt komik. Men det tror jeg bestemt ikke, det er. Altså, jeg har hørt nogen, der siger, at de er blevet frustreret over den, fordi den er ligesom. Den er sådan lidt, altså man skal ikke prøve at følge med i plottet. Den er sådan, så ja, den er sådan sove. Lidt. Nej, men den er sådan lidt inspireret af The Big Sleep, hvis der er nogen af jer, der har set den, som også er et rod af en film, et kendt film, noir-film, et kæmpe rod af en film, men har virkelig også en fed stemning og en fed sådan atmosfære i det her miljø, som er ret unik og speciel, og sådan virkelig den her noir-stemning, som jeg virkelig elsker. Den skulle være meget sådan inspireret af The Big Sleep, har jeg hørt nogen sige. Men vi må jo vente og se. Hvad siger I andre? Altså, jeg synes bare, det er vildt, han kan gå for Resident Evil-filmen og så over til at lave sådan en film. Ja, den har vi snakket om før. Har vi ikke det? han har også lavet Event Horizon. Åh, ja, det er rigtigt. Det er faktisk den ligger. Jeg synes, det er en imponerende spændvidde, han har. Altså, men altså, sammen med Boogie Nights, der ligger de og kæmper lidt om her, hvad er hans bedste film. Jamen altså, jeg bliver også fanget lidt den der, at der er den der noir-stemning der i traileren, og så at den alligevel virker sådan lidt, lidt Big Lebowski-agtig, men den var jo også noir i grunden set, ja. Altså. Ja, det var den jo faktisk. Altså, jeg også er stor fan af Joaquin Phoenix generelt, altså. Han tager nogle spændende valg i sine roller, og har jo efterhånden også været med i mange år. Altså, han startede jo som barneskuespiller i slutningen af 80'erne. Så altså, jeg synes, det er interessant at se hver gang, hvad for en film han vælger at lave. og hvem han arbejder sammen med, fordi at det er ofte nogle interessante valg af både film, hvad de handler om, og hvilke instruktører han arbejder sammen med. Det er sådan rimelig gennemtænkt, det han laver. Og man kan sige, altså med hans film, han får virkelig også presset det yderste ud af skuespillerne. At ja. Selv hvis man ser sådan en film som Punch Drunk Love, hvor han har en fyr som Adam Sandler med, som man ikke rigtig har meget til overs for på daværende tidspunkt, at der får han noget rigtig fedt ud af ham. Jamen altså, hvis Adam Sandler han får nogle instruktører, så kan han altså også godt, jo. Ja. Altså jeg synes det, ja. Så jeg glæder mig rigtig meget. Nogle af dem, man kommer til at savne i den her, det er jo sådan set, at Philip Seymour Hoffman ikke er med. Mm. Han er jo nærmest været hans maskot, lige siden han startede. Mm. Ja. Ja, det må man så leve med. Han er jo også fantastisk i The Master, Morten, hvis du kan se den. Ja, det kan godt være, at man skal få den set. Men noget af det, der er så fedt ved Paul Thomas Anderson, det er, at han er perfekt til filmmediet. Altså han får det til at give mening, at det er en historie, vi får udfoldet på film. Fuldstændig det modsatte af Susanne Bier, hvor man tænker, hvis jeg hellere have læst bogen. Ikke? Altså, men her, altså, han får virkelig hver evigste scene til sådan at give mening, og han er en fucking balletdanser med kameraet. Altså den måde, han kan forfølge personer på, og så lige pludselig begynder at forfølge en ny, ligesom i den scene i Magnolia, hvor der er quiz show om backstage. Altså, så smukt. Og så hans arbejde med skuespillerne. Altså nu har han jo som regel rigtig gode skuespillere med, men altså de også bare, de præsterer også bare i hans film, synes jeg, altid. Ja, især også i There Will Be Blood, det er også simpelthen bare en kæmpe præstation, ikke? At det er jo, ja. Det er, at Daniel Day-Lewis, det er ret cool. Der kan jeg huske, Kasper, da vi var inde og se den film sammen, der sagde du, at det var den bedste filmpræstation, en skuespillerpræstation af nogen skuespiller nogensinde. Ja, som jeg nogensinde havde set. Ja. Det skal nok passe, jeg har sagt det. Det er også helt vildt. Altså, han forsvinder fuldstændig. Han bliver sådan helt absorberet i rollen på sådan fuldstændig. Men altså, Dan Day-Lewis er jo også bare sindssygt dygtig. Altså. Ja. Han er jo også dygtig i Lincoln. Ikke? Der forsvinder han jo også fuldstændig i rollen. Nu snakker vi også om posters før, ikke? Altså, der er også nogle virkelig, virkelig fede plakater i sådan her film, jeg har set. Altså. Ja. Alle plakaterne, jeg har set til den er super, super fede. Der er den der med hende der dame, hvor der er sådan en masse små mennesker på hende, som er ret syret og fed. Så jeg glæder mig til at se, hvad det er, men efter The Master, så er jeg sådan lidt, okay, fordi det var fandme, det var bare sjovt, fordi det, rent dramaturgisk var den bare helt vildt interessant, altså, fordi det var ikke efter en berettermodel, det var sådan, det var nogle andre modeller, der kørte, det var nogle andre historier, der var vigtige og sådan noget, og det er et eller andet sted fedt at se folk, der udfordrer filmmediet så meget stadig. Mm. Ja, og så inden for Hollywood, altså det er jo bemærkelsesværdigt, synes jeg, at han kan få sådan en film som The Master igennem det system der. Ja. Altså, det giver absolut ingen mening. Nej. Man bliver holdt helt ude på kanten af sædet med hans film, fordi det er, man ved ikke helt, hvad man skal forvente. Altså, nej. Det kan gå i hvilken som helst retning. Han laver også nogle rigtig fede ting i The Master. Altså igen med det der med eksperimentering. Han laver helt vildt meget sådan, han arbejder helt vildt meget sådan med fokusskifte i The Master. Sådan helt vildt langsomme fokusskifte. Og sådan ting er sådan, sådan med vilje. De er sådan meget ud af fokus nogle gange. Sådan, og sådan, det er rigtig fedt. Altså, han laver bare mange spændende ting. Og en rigtig spændende instruktør at følge. Og i hvert fald ikke en, der følger strømmen. Så... Cool. Jamen det, der var vi alle sammen enige, så det skal nok blive godt. Det skal nok blive godt. Det bliver godt. Jeg glæder mig til at skrive biografen her om en måned. Det er faktisk ikke så lang tid. Det var en no-brainer, da man skulle tænke over de film her, da man glæder sig til. Der var godt nok, altså hver gang der kommer en af ham, så vil den komme på listen. Altså. Ja. Ligesom Fincher. Det er faktisk... Nej. Jo. Ja. Ligesom Fincher og Darrenovski. Så ej, undskyld. Jeg prøver at derail. Ja. Tarantino. Ja, undskyld, ja. Nej, næste film er vi, lad os se, nu skal jeg lige tilbage til min liste. Den blev væk. Pis. Det er, det er Hunger Games, indtil jeg finder min liste tilbage. Nej, det er, der fandt jeg den. Det er Ex Machina, hvis det er sådan, det udtales. Den er vi tre af os, der har på listen, og, og den er jo spændende. Der er vi tilbage, der er vi, det er rigtigt, det er sci-fi, det er fedt. Vi er væk fra virkeligheden, vi er inde i en anden fed fremtidsverden, hvor der går lækre robotter rundt med metalskeletter og bryster, og det er fandme godt. Ja, og så samtidig så er det jo den her, altså det er jo Alex Garland, første gang der er instruktør, ja. Som har skrevet Dread, som vi var rigtig glade for, Sunshine, yes. Og 28 Days Later. Og 28 Days Later er også rigtig, rigtig glad for, Sunshine er også rigtig, rigtig glad for. Og han har sådan, altså ligesom Dread, så ser det ud som om den her, der sådan er meget sådan... isoleret til et par få locations, ikke? Og så meget sådan det der intime drama, der er samtidig med det, så er det sådan hardcore science fiction, som jeg godt kan lide. Altså det er virkelig sådan de store idéer om kunstig intelligens, og samtidig med det er masser af filosofi i det. Jeg så et interview med ham i det nyeste Empire, hvor han snakker om noget af det her, altså han snakker noget om det kinesiske værelse og sådan noget, som er sådan en tankeeksperiment, som man bruger inden for filosofi i forhold til intelligens og kunstig intelligens. Så den her blanding af, jeg elsker sci-fi, og jeg elsker især sci-fi, der har det der sådan meget hardcore, eller der har en eller anden form for filosofisk twist. Og det virker faktisk, som om den har det i en ret høj grad her. Og Alex Garland, men man kan sige, altså bare nogle virkelig, virkelig fede ting, så jeg glæder mig virkelig meget til at se ham som instruktør. Altså, jeg er ret hype på den her film. Meget, meget af det, det var klart også, Alex Garland, der fik mig, eller... Det, at han skulle lave den, var det, der først fik mig til at se på den. Og dernæst så selvfølgelig, hvem der var med i den og traileren. Men han, meget af det, vi godt kunne lide i traileren, var, at den foregår jo også i en eller anden fremtidsverden, men han dvæler ikke så meget. Han tager rigtig mange ting for givet. Han behøver sikkert fortælle ting, at selvom vi er i en eller anden verden, hvor der sker nogle ting, som måske ikke giver mening, så sker det bare, og der bliver ikke brugt rigtig meget tid på at fortælle det. Og det virker traileren også til her, at vi er i en eller anden tid, hvor det, at der findes de her androide mennesker, det er bare sådan, det er. Og, altså, jeg mener faktisk... Jeg synes, hans måde at lave sci-fi på, falder rigtig godt i min stil, fordi jeg hader sådan noget, hvor det alt bliver skåret ud i pap, og, og jeg synes bare også, at hovedrollen deri, han er helt fantastisk. Som jeg også er med i Dread, faktisk. Oscar Isaac. Domhnall Gleeson, som også er med i About Time, er ikke den hedder? Jo. Jo. Hvor han også var ret fantastisk. Ham kan jeg rigtig godt lide. Jeg ser rigtig meget frem til den. Det var også noget, det vi snakker om, da vi snakker om Dread dengang, at det der fungerede rigtig godt, det var sådan set, at man bare blev droppet ind i en dag i Dreads liv. Ja, lige præcis. Og det er jo det, at man behøver ikke rigtig, det kan godt være, at nu det bliver lidt forklaret måske i løbet af filmen, man behøver ikke vide alt, når man ser en film forud, og man behøver ikke have fået alt at vide, når man har set filmen. Man må gerne have lov til at tænke lidt, og det synes jeg, den lægger lidt op til den her i hvert fald. Ja. Det synes jeg, at meget af det, der er den her androide kvinde, at det mere er dramaet mellem de to mænd og kvinden og kærlighedsforholdet, der er i fokus. Der er selvfølgelig en masse med omkring det her, den her kunstig intelligens og teknologien, men jeg tror, altså det ved jeg ikke. Det ved jeg selvfølgelig ikke så meget om filmen, men for mig så ser den ud til at fortsætte lidt i samme boldgade, og det tiltrækker mig rigtig meget. Altså det er sådan bemærket også, det var benævnt det der med det kinesiske værelse, og så benævnt det her med Turing-testen. Ja, ja den var der faktisk, den blev nævnt. Ja, som også er en stor ting inden for filosofi, det her med Turing-testen, fordi tanken er, at hvis en maskine kan begå sig sådan, at man ikke er i tvivl om det er en maskine eller menneske, så må den have menneskeintelligens, og det er sådan et spørgsmål, der kører med filosofien. Og den ligner sådan, altså, ja, det er det eneste, der sådan trækker lidt den anden vej. Det havde det de ikke lavet, var der ikke frem, eller var det fake for nogle måneder siden, med at der var en maskine, der havde bestået en Turing-test? Jo, men Jo, men lige netop den der, det er den der drenge intelligens, den der 14-årige dreng, ja. Jeg kan huske, hvad han hedder, som jeg også har prøvet med mine elever, inden han faktisk bestod den her test. Og vi var i hvert fald ikke imponeret. Så de bestod ikke? Nej, men der er jo sådan en tvivl omkring, om den bestod eller ej, fordi der findes rigtig mange udgaver af Turing-testen faktisk, og Turing udviklede også rigtig mange forskellige udgaver af den. Og sådan noget. Så, men det er topic til en anden podcast, tror jeg. Philosophy Weekly. Ej, men så, og den er også blevet modificeret efterfølgende, og det her, og hvor mange vidste det, og hvor mange vidste det ikke, og mange skal svare rigtigt. Skal alle svare rigtigt på, at de tror, det ikke er maskine, eller skal 30% svare rigtigt på, at det ikke er maskine? Så der er mange sådan faktorer i det her, så det er ikke sådan, den bare ubetinget bare bestået. Så jeg vil sige nej, Turing-testen er ikke blevet bestået endnu. Godt. Men, og, når den består, så laver vi bare en ny. Yes. Ja, så laver vi bare en ny, fordi at computer får aldrig intelligent på samme måde som os. Det har, ja, nej, nu bliver det filosofi. Men, altså, den ligner jo lidt, på mange måder, så minder den mig lidt om den der, en anden film sidste år, den der Transcendence, som jeg glædede mig rigtig meget til, og som Wally Feister, han så var den første gang, han var instruktør på, Wally Feister, han er jo en fantastisk fotograf, og har skudt for Nolan, Batman-filmene og Inception. Og den var jo ikke så god, den så kom fra. Så man er sådan, man kan måske godt være sådan lidt, måske, der er selvfølgelig Johnny Depp har også med i den, men man kan måske godt være sådan lidt tvivlende omkring, hvor god en instruktør Alex Garland er, fordi han aldrig har lavet den. Nej, Alex Garland. Det er det eneste, der kan sådan hive den anden retning. Men udover det, så synes jeg, alt, hvad jeg har set fra den, ser ret fantastisk ud, og jeg glæder mig rigtig meget til, at jeg elsker sådan noget tankeprovokerende sci-fi. Det er virkelig det bedste. Cool. Jamen, den kommer i starten af marts, så indtil videre ser det ud til at blive ret godt første kvartal i 2015. Det må man sige. Og næste film ryger næsten også ind under første kvartal. Den er vi også tre, der har på listen. Det er sådan en lille, også Disney-Marvel-produktion, Avengers 2 Age of Ultron. Det er jo sådan en dejlig mainstream film, som de fleste nok har på deres, altså det er sådan et selvfølgelig har folk den på listen, fordi det skal man bare have. Dermed ikke sagt noget ondt over, at du ikke har den på listen, Kasper. Nej, og jeg havde så heller ikke den sidste på listen. Nej. Også på de, men du blev jo positivt overrasket over dem, du har set, nogle af dem. Ja, men ikke, jeg er ved at være træt af det der statiske Marvel-univers. Ja. Altså, de har fundet formlen for, hvordan de vil præsentere de her figurer, og så holder de sig inden for det. Jeg synes ikke, der er nok albuerum, og jeg ved ikke, altså jo, og så binder de tingene lidt sammen i de forskellige univers. Og sådan noget. Herre Gud, altså. Men, Whedon, han har ikke selv lavet alle sine scener, og han flytter kameraet, og sådan noget, så det er jo fuldstændig, den er simpelthen tabt på hullet. Ja, det der med at flytte kameraet, det synes jeg fandme også er rigtig træls. Ja. Det synes jeg, de skulle tage at være med. Ja, jamen, jeg kan godt se det, og jeg har bare aldrig blevet sådan rigtig tilfredsstillet af en Marvel superheltefilm. Og jeg elsker superheltefilm. Der er ikke noget der, og jeg ser dem troligt, og jeg skal også se Avengers 2 Age of Ultron. Men nu vil jeg så sige, nu er det ikke lige, hvad er det, Marvel film jeg bruger til, og nej, det er en anden historie. Så tilfredsstillelse, eller? Ja. Det er ikke den type Marvel film jeg. Ja. Nej. Jamen det Nej, men altså man kan sige hvis man ser i forhold til Marvels kommende filmkalender, så er Avengers 2 Age of Ultron også en af dem, jeg tror er sådan en mere... altså det er bare en af dem, som skal ud, indtil vi kommer til de spændende film. Jeg glæder mig klart mere til den næste Captain America-film og til den næste Guardians of the Galaxy. Captain America, fordi det bliver en Civil War-film, og der kommer til at se spændende ting med alle de Marvel-karakterer, som vi tror, vi der får lov til at overleve. Men de har ikke fået lavet nogen aftale med Sony nu, har de. Så nej, men de siger, at de faktisk godt... Ifølge tegneserien, der skulle han være med Spider-Man. Hvis man følger tegneserieplottet, så giver det ingen mening at lave en Civil War uden Spider-Man. Og det kan jeg ikke sige, hvorfor, uden at spoil. Jo, men det giver jo mening. Civil War går jo ud på, ligesom i X-Men, at de gerne vil have registreret alle superhelte. Og den eneste lige nu i Marvel-universet superhelt, som vi ikke ved, hvem er, det er Spider-Man. Alle andre har vi jo navn på, så i Civil War var det ham, der startede med at tage hætten af, okay, for at sige, at jeg går ind for, at vi støtter det her med at lave registrering af superhelte. Men i det, de ikke har rettigheden til Spider-Man, og man har navn på alle andre superhelte, så er det sådan lidt svært. Men der er ingen, der siger, fordi de andre, der har de jo ikke fuldt tegneserieuniverset fuldt ud, så de kan sagtens finde på noget andet, og fantastisk. Ja, de har taget afsæt i dem. De fantastiske fire er også med i Civil War, og det ved jeg heller ikke, hvordan det kommer til at gå. Der kommer jo så også en ny fantastiske fire, ikke? Er det i orden kommer? Ja. Et reboot af den. Men kører den direkte ind under Marvel, eller hvem har... Det har været Fox, der har haft dem tidligere. Fox. De ikke, har de ikke stadigvæk det? Jo, det er Fox, jo, der har det. De nåede så jo derfor lave... de heller ikke dem med, jo. Så det er sådan lidt... Jamen altså, jeg ved det ikke rigtigt, men jeg tror sgu ikke, jeg vil samle Spider-Man. Altså, det ved jeg sgu ikke. Nej, men Spider-Man er jo med for at sige, det er Peter Parker, jeg er Peter Parker, og så sker der nogle ting med ham i tegneserien. Det er jo derfor, det er lidt spændende, at Men er der ikke noget med, at Spider-Man i Sonys univers allerede har taget masken af flere gange? Både i den gamle har han jo gjort... Han har kysset Kirsten Dunst op fra og ned. Der har han jo også masken af, der hvor han stopper toget. Jo. Men der er det jo, det der med, at New Yorkerne, de beskytter deres egen, altså. Det er ligesom Superman. Vi så det ikke rigtigt. Det er jo måske den fedeste scene i en af Marvel-filmene. Det er der, hvor han skal stoppe det tog der. Jeg synes, godt lave det. Jeg synes, at de rammer tegneserie-niveauet allerbedst. Jeg synes, det bliver sådan lidt Jesus-agtigt. Men det er selvfølgelig en ellers sådan, det er en nogenlunde film, men sådan, der er nogle fantastiske scener der i, også fordi altså Dr. Octopus, han er han bare en fed skurk. Ja, jeg vil sige, at der var rigtig mange mangler og problemer med Amazing Spider-Man 2 fra sidste år. Men i åbningssekvensen, hvor han skal gribe en stak bomber, tror jeg det er, i løbet af sådan en biljagt, Spider-Man. Der fungerer det, der ryger man faktisk tilbage til, at ligesom i tegneserien og i tegnefilmen, den der med, at han hele tiden kom med en smart bemærkning, altså, og det var en skide god scene, men resten af filmen var bare ikke, kunne ikke rigtig leve op til det. Nej. Jeg savner nemlig den der balance, hvor man har humoren, og hvor man har det fantastiske, og hvor det stadigvæk kan være alvorligt. Men det er jo selvfølgelig også en svær balance. Men det synes jeg netop, de havde i den første Avengers. Jeg synes, Joss Whedons manuskript til den første Avengers var ret fantastisk. Altså, det er jo ikke en dyb film, men den er virkelig underholdende, og den er sjov, og den formår at give samtlige karakterer. Der er jo sindssygt mange hovedroller med i den film, som hver formår at få deres plads i filmen, og det synes jeg bare fungerede så godt. Og jeg håber virkelig, at det samme kommer her. Altså, jeg tror virkelig, det bare er sådan en fortællelse. En ganske almindelig fortællelse, hvor der sker mere af det samme. Vi har en ny tre skurke, eller mange af de nu synes, de vil smide ind den her. Jamen, det er altså også en lemfældig omgang med skurke. Altså, det er virkelig nogle skurke, de vælger. Men de er bare så gode til at... Altså, jeg synes bare, det er nogle rigtig fede manuskript, og man er virkelig underholdt hele vejen igennem. Og det er klart derfor, jeg ser frem til den. Jeg tror, de andre bliver meget mere spændende, set i forhold til fremtiden. I tegneserien bliver Captain America skiftet ud, og der er nogle folk, der dør, og Thor er en kvinde, og... altså, der sker rigtig mange sjove ting, ikke? Og jeg tror, at det er nogle af de ting, som de begynder at bringe med ind i filmene. Hvad lægger de op til alt det med Thanos? Jeg tror, han kommer med... Er det Avengers, eller hvad skal han være med i? Næste Guardians, vil jeg næsten tro, fordi han er jo sådan lidt ud over Avengers. Er han ind i en skrull? Han er der med i... Der kommer der to film med Thanos. Avengers 3 og 4. Han har jo hagen. Jeg tror, Guardians og Avengers, de slår sig sammen til sidst. Jeg tror, det er meningen, at hver for en anden, det bliver todelt. Eller Avengers 3, det bliver todelt. Ja, den hedder The Infinity War, part 1 ja, og 2. Det er jo Thanos, han vil jo lave den her handske, hvor han samler alle de her Infinity Stones. Infinity Gauntlet, ja. Og mit bud er, at Thor, han bliver slået ihjel i den først, og så kommer igen. Så han dør lige i en film, eller han dør nok i 2 og 3 og væk i den første Avengers film og kommer med i den næste sidste, fordi det sker i tegneserien. Jeg tror bare, altså jeg har den også på, fordi at jeg synes egentlig, at den første Adventures var god. Altså jeg synes, det var en god film, og det var en svær film at lave, for det er svært at få alle de her karakterer. Jeg synes det her, det ligner en bedre film på mange måder. Vi har et etableret hold nu, og vi har en meget bedre skurk, meget mere interessant skurk, ser det ud til. Det manglede den første. Den første var bare de der skurke, det var sådan lidt. Altså, vi havde Loke, som var meget god, men altså, han var ikke sådan en rigtig skurk. Han var sådan, lidt ond. Lidt ondt. Jamen, Loke er rigtig god, men så er de der hvad hedder, Centauri, eller de var bare sådan noget cannon fodder. De var ikke sådan særlig interessante som skurke. De var bare sådan myrer, der angreb. Så jeg håber lidt på, at vi får mere en skurk, der sådan kan matche dem, og give dem virkelig nogle udfordringer, og rygholden her i den anden film. Jeg er også måske en lille bitte smule træt af tegneseriefilm efterhånden. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, hvad vi får de næste mange år. Der er nogle år, vi får 6 eller 7 film eller sådan noget. Det er jo fuldstændig sindssygt. Altså det, og nu begynder DC også med deres, og ja, altså, ja, jeg synes, ja, især, det, jeg glæder mig mere til det, som de gjorde med Guardians, og altså de lidt mere perifære ting, de laver med de her Marvel, lige bortset fra Ant-Man. Den trailer ser kraftedt med ringe ud. Men der vi får Doctor Strange og sådan nogle lidt mere sjove ting indover, altså det ser jeg mere frem til end Avengers 2, fordi jeg tror bare, det bliver Avengers 1 på EPO. Altså jeg håber på, at de får lavet en ordentlig version af Jonah Hex på et tidspunkt. Ja. Tegneserien, den var og er jeg vild med. Vi har da fået en. Ja, men nu siger en ordentlig version. En ordentlig version. Jeg vil også sige, og det må gerne være Josh Brolin igen, det vil ikke gøre nu. Jeg vil også sige, i forhold til så de her superheltefilm, så synes jeg netop, at måske at The Winter Soldier, at den så ud til at gå i den rigtige retning igen. Altså, der var en rigtig fin seriøsitet, og samtidig med, der er plads til lidt glimt i øjet. Altså, det. Og den prøvede, også nogle meget fed. Den prøvede også nogle nye ting, ikke? Altså, det synes jeg faktisk, både den og så Guardians of the Galaxy, de prøver lidt nogle nye ting, men det er jo, altså, du har jo ret, det bliver sådan lidt. Det bliver lidt kasse, tænkte jeg, ikke? Og det bliver sådan lidt fabriksproduktion. Også dramaturgisk, ikke? Det her fucking det samme igen og igen. Jamen, det er nemlig det samme. Det er det samme hver eneste gang. Altså, det er en eller anden, og det har vi snakket om i podcasten før, ikke? Det er en eller anden, det slutter med, at der er en eller anden, der er en eller anden ting, de skal stoppe, og så er der en eller anden stor kamp til sidst, hvor de skal besejre et eller andet stort rumskib. Eller, som de så er begyndt at bruge længere og længere tid på det der klimaks, som slet ikke kan bære. Altså, hvor det bare flotte effekter, ikke? Men der er bare ikke noget, man har ikke noget at danne et forhold til karaktererne og plottet har været. Ej, det er jeg enig i, og jeg synes også, det er et problem, de laver de der fake deaths, de der med, han døde ikke alligevel. Altså, de skal starte til at slå nogen ihjel i det her univers, for altså, de skal starte til at ture og gøre nogle ting. Det tror jeg sker i Civil War, men, og de næste, altså runde 3 af deres. Ja, men jeg mener, de skal dø, de skal ikke kunne komme tilbage. Vi skal have et univers med nogle konsekvenser i, ellers så begynder man at være ligegyldig. Stan Lee, han dør nok snart. Ja. Det er rigtigt, han kommer ikke med i filmen mere. Men altså, nu genså jeg lige Guardians of the Galaxy, og jeg synes faktisk, den synes jeg faktisk er rigtig, rigtig vellykket. Jeg har lidt et problem med både den og så både The Avengers, men også den og så Winter Soldier, den måde den er skudt på. Det er ligesom, vi ved ikke, de kameraer, de bruger, især i Guardians of the Galaxy, får det til at se sådan ondt flat ud til tider. Og så er der noget med CG-effekter. Jo, det er sådan virkelig, det får sådan en video. Nej, jeg synes ikke. Ja, nej, men jeg forklarer bare, hvorfor jeg synes, de får sådan en videokvalitet, hvor det ser ud som, at de går i den rigtige retning med Avengers 2, fordi den er skudt i 2.35 i stedet for det der mærkelige 1.85, som den første var skudt i. Så bare den ting, synes jeg, det giver mig lidt mere håb. Og så synes jeg, skurken ser fed ud. Altså, jeg synes, det var en fed trailer, og det virker som om, at James Spader, han er det rigtige valg til. Ultron er også en fed skurk, fordi at han er jo en skurk, som ikke kan dø, og hvad fanden gør man med sådan en? Ja, så er det jo noget med AI igen, og noget computer. Ja, jeg synes faktisk, han er mere interessant end Thanos. Jeg synes egentlig ikke, Thanos er sådan statisk interessant. Han er bare jeg synes konstant, at The Hulk er den mest interessante karakter i den gruppe der. Ja, og især med ham, de har fået, altså efter de har skiftet skuespiller. Altså Edward Norton var fin nok, men Mark Ruffalo, han er jo en fantastisk skuespiller i det hele taget. Altså. Det er han. Han passer pissegodt ind, og så er det jo fedt det der med. Det er faktisk sjovt, ikke? Fordi The Hulk fungerer faktisk bedst i The Ventures sammen med den, fordi han er sådan en lille, han er sådan en dark horse, man smider ind, ikke? Ja, og det er rigtigt nok. Man ved aldrig, hvornår. Han er sådan lidt ligesom nitroglycerin, ikke? Altså, han kan hjælpe dig til at springe ting i luften, men han kan også springe hele din gruppe i luften, ikke? Hvis du, altså, det kan jeg godt. Jeg kan godt lide det der Dr. Jekyll, Mr. Hyde, han har, ikke? Hvor han sådan, han kan også vende sig mod sin egen, hvis han lige er i dårlig humør, ikke? Mm. Det synes jeg er fedt. Han er sådan lidt utrængelig. Det synes jeg er fedt. Det giver, det er også meget sådan interessant med The Hulk. Det er en af de få eksempler, eller måske sammen med Spider-Man nu, men hvor man har, hvor man får lov til at se to forskellige takes på, på superhelten i de to film, der kom, ikke? Altså, det var to vidt forskellige takes på. Men det er faktisk tre forskellige takes, vi har fået. Ang Lee også. Ja. Ang Lee kunne jeg rigtig godt lide. Den var meget, den synes jeg sgu er lidt, og jeg synes faktisk også, at Edward Norton-udgaven, at de er lidt undervurderet, de to første, altså. Ja. Og især Ang Lee's, den har fået rigtig mange hug med. Jeg var vild med den måde, at de fik det lavet om til nærmest sådan en tegneserie på film, altså. Ja, så har den nogle sådan, den siger nogle virkelig sådan fede, interessante ting omkring psykologien bag Hulk. Altså, der er nogle af de der effektscener, der ikke er fantastisk gode i den, hvor man ser Hulk, Hulke ud, altså, men Hulk out, men det er små ting, altså. Ja, så synes jeg også, han var også en god, Eric Banner var også en god Hulk. Ja. Altså, ja, og så i den med Edward Norton der, ja, den der detalje med, altså, hvor han er dernede i Asien et eller andet sted, og gemmer sig og skal sørge for sit, altså, hans, ja, hans puls, ikke stiger. Altså, hvor meget, sådan, hvor meget de lægger vægt på det i starten, det synes jeg også var super fedt. Ja. Altså, det synes jeg var en rigtig fed detalje. Er det i The Hulk, eller er det den nye? Er det The Incredible Hulk? Er det ikke der, hvor han er i Brasilien? Det er Norton. Ja, det er Brasilien. Ja, han laver det der vejrtrækning, og det der Brasilien i dit show og sådan noget, ja. Ja, og så går den film så også lidt galt hen ad vejen, men det er sådan helt den til sidst. Altså, jeg synes, Tim Roth, som, hvad er det for en person, han, eller? The Abomination. The Abomination, jeg synes, det fungerer meget godt. Altså, det er jo en tegneseriefilm, jeg sagde. Det er jo ikke den næste Kubrick, eller den men jeg næste. Jeg tror, det er kvarter, eller sådan, når de bare står og hammer hinanden oven i hovedet til sidst. Det jeg synes, det er fedt der, hvor de begynder at, altså, i sådan nogle film, der skal det bare være, det skal ikke være Michael Bay, smadrer, men det må gerne være smadret for smadrets skyld, altså, og der hvor de bruger bilerne som boksehandsker, det er sgu meget fedt. Det er fedt. Jeg synes faktisk også, efter Winter Soldier, synes jeg faktisk også, Captain America er blevet en rigtig interessant karakter, fordi at han netop også, der var noget kritik i det her med patriotisme her, ikke? En patriotisme er ikke bare en, der bare følger sig lidt blind, det er også en, der sådan har nogle værdier, der sådan er forbundet med ens land, og det er jo sådan meget amerikansk på en eller anden måde, det synes jeg. Det synes jeg er spændende. Der ligger nogle spændende konflikter der også i forhold til Civil War. Også. Det der med, at det ikke er staten, der nødvendigvis skal have lov til at definere, hvad der er det rigtige altid. Ja. Også det her med den blinde tillid til autoriteten. Ja, lige præcis. At SHIELD ikke nødvendigvis er det rigtige, eller at NSA ikke nødvendigvis er Det er jo det, der er det sjove sådan i det større hele, at SHIELD eksisterer jo ikke mere, hvordan de kører videre med det i Avengers. Måske, hvis man ikke har set Captain America, kan man godt sige, det var en lille spoiler, men lige præcis det, du sagde med at acceptere ting, fordi i tegneserien er det jo ikke Steve Rogers, der er Captain America mere, der har ham, der spiller, eller der har Falcon overtaget hans rolle, fordi han er mere værdig til at være Captain America, så der er han den nye Captain America, og sådan nogle ting, altså det er sådan nogle små ting, som jeg tror, at de på en eller anden måde, fordi Feige også er med ind over det hele, at sådan nogle små ting begynder de at få med ind i filmene for at blande det mere og mere sammen. At de har ikke nødvendigvis samme handling, men temaet er mere og mere det samme. Mm. Så, og det ved jeg ikke, altså. Jeg læser ikke rigtig Marvel-tegneserier mere, fordi jeg synes, det bliver meget det samme og lidt kedeligt, men jeg kan ikke lade være med at småglæde mig lidt til de nye film alligevel. Mm. Nå, jeg synes, vi skal, hvis vi skal nå mere end fem film, så skal vi køre lidt videre til næste film, som den her har i øvrigt premiere den 23.4. Og yes, den næste film er fra maj, tror jeg. Den er tre år, der er på listen. Den er lavet af manden, som nok mest er kendt for Babe og Heksene fra Eastwick og Happy Feet. det er selvfølgelig den nye Mad Max, Fury Road. Han har selvfølgelig også lavet de gamle Mad Max-film, men det er ikke dem, han er mest kendt for. Det er Babe. Det er det nok faktisk. Han var jo, altså, Babe skal man jo ikke helt fornægte, altså, den var jo nomineret til bedste film dengang. I 90'erne var Oscar-uddelingen. Og det er jo faktisk en ret god film, altså, det er jo ikke bare en film om en lille gris, det kan tale. Post-apokalyptisk film om gris. Ja, han har ikke lavet den oprindelige Babe, han har kun lavet Pig in the City, skal vi lige... Han har skrevet den oprindelige. Hvem har lavet den første? Ja. Han producerede og skrev den. Det har en, der hedder... Og Chris Nunn er nok en god film. Men Babe, Pig in the City, den er jo også meget, meget mørk, altså. Det er ikke lige det, jeg vil kalde en børnefilm. Altså. Det er full pick-out. Ja. Den fik faktisk meget omtale, dengang jeg kom frem for, hvor dyster den var. Jeg har ikke fået set den. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Men jeg kan huske, at der var meget omtale af, at det var en meget dyster børnefilm. Ja, I ser toren. Ja, Pig in the City, ja. Men ja, han er mest kendt i dag for at have lavet Happy Feet og sådan noget. Altså. Ja. Happy Feet er jo sådan set også rimelig dyster, især hen mod slutningen. Altså. Så det er jo en rimelig naturlig udvikling. Så bliver det not so happy feet, og så er det fuldstændig naturligt at lave noget post-apokalyptisk. Det ser i hvert fald godt ud, det der blev kommet ud. Ja, vi fik jo en trailer til den for en måneds tid siden, og det ser jo fuldstændig sindssygt ud, kan man vist godt sige. Lidt for meget computer, der fik til min smag, men stadig nogle sindssygt fede billeder og nogle fuldstændig vanvittige stunts, ser det ud til. Jeg så for første gang, var det 3 måneder siden, der så jeg den første Mad Max-film. Jeg har aldrig set den før, og det var sgu en speciel oplevelse. Jeg ved ikke, har I andre set den? Ja. Alle tre. Det er så lang tid siden, at jeg har set de film, og jeg kan ikke huske ret meget andet end nogle stemningsbilleder fra det, altså... Den første Mad Max-film var fandme en mærkelig film. Altså det er sådan... Det er jo nærmest noget... Hvad var det, du kaldte det, Niels? Det er jo en del af den der bølge, der var i Australien dengang, at George Miller var en del af Oscar-rotation. Ja, lige præcis, ja. Og det er sådan meget overgivet også, ikke? Altså på sådan en mærkelig måde, og sådan meget seksuelle undertoner og sådan noget. Også der, hvor der er sådan på et tidspunkt en, der bliver kørt over, og så popper hans øjne, de popper faktisk nærmest ud af hjelmen på ham. Ja, den er... Den er sådan meget... Ja, den er virkelig speciel. Jeg ved ikke, om jeg sådan rigtig kunne lide den, fordi det er også den der verden, man er i. Man kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er for en verden, og hvor dårligt den egentlig er, og sådan noget. Altså, det virker meget mere overbevisende i den anden film, synes jeg, hvor man sådan, okay, vi er i en verden, det er fucked, det hele er fucked. Der udforsker de også universet nu mere i The Road Warrior. Altså i den første, der ser man jo, hvordan han bliver til Mad Max ved her, med Gibson. Altså. Ja. Hvad der sker med ham og med hans familie, der gør... Han tager til landevejene, altså, og bekæmper de onde. Ja, og det er spændende, hvad de gør med den her. Ved vi, hvordan den kronologisk kommer til at ligge? Om det er direkte et remake, eller om det er... Det skulle være en sequel, men det ligner jo meget en Thunderdome. Sequel. Ja, det ligner jo meget en sequel til den anden film, synes jeg, men det ved jeg jo ikke. Jeg ved ikke, om de bare siger, at det er another day in the life of Mad Max. Det er dag 3, det her. Det er de andre filmer. Jeg ved ikke, fordi Thunderdome, den ender jo nærmest med, at der bliver fred, ikke? På sådan en eller anden mærkelig måde. Ikke? I en eller anden verden, vi ikke... Men vi kender jo ikke så meget til verden. Det er jo det også, at... Ja. Det kan være, at det er 2 skridt til højre i stedet for, og så... Altså, helt... Den ligner meget Road Warrior, og det glæder mig jo, fordi at, det synes jeg er den bedste film i serien. Klar. Helt klart. Uden tvivl den bedste film i serien. Og jeg synes, Tom Hardy som Mad Max ser faktisk ret vellykket ud. Altså, han ser faktisk ud, som han vil passe godt i den rolle. Altså, han har den der unge, crazy Mel Gibson vibe, synes jeg lidt. Jeg synes bare, det er lidt en skam, at de... altså, nu ved jeg godt, at han ikke har den bedste stjerne mere, Mel Gibson. Selvom jeg stadigvæk godt kan lide ham som skuespiller. Men altså, jeg synes, det er lidt synd, at de gik væk fra det, de egentlig havde snakket om til at starte med. At det skulle være en ældre Mad Max med fuldt. Altså det vil jeg gerne have set. Altså. Ja, det kunne også være fedt. Sådan en ældre, gammel, gruff. Ja, og alt det, han har oplevet igennem livet. Og altså, ja. Han måske næsten var blevet værre end dem, han er bekæmpet. Ja, det men altså Tom Hardy er en fin erstatning. Han er en fin, han er utrolig skuespiller i det hele taget. Ja, men det er jo den vej, det mest kører, det er, at man skal have nogle unge, pumpede skuespillere ind i rollerne, fordi det er det, folk vil have. Det skal være pumpet. Og det kan man sige, det er han også. Ja. Jeg ser ikke Taylor Kitsch fra Battleship og John Carter, der skal spille Mad Max. Eller Channing Tatum. Ja. Eller Jay Courtney, eller nogen af dem. Jay Courtney. Og han er jo endda, så vidt jeg husker, Australien, så han kunne godt have fået rollen. Han er med i et nyt Terminator, han ser frygtelig ud. Han spiller Kyle Reese i et nyt Terminator, så frygtelig ud. No. Men der kan man sige, Tom Hardy er i hvert fald en fantastisk skuespiller. Ja. Så har han da i hvert fald det. Og alt hvad jeg har hørt fra sættet skulle også være, altså der skulle være rigtig meget real for real, altså hvor de skulle prøve at få så meget in-camera som noget muligt. Det ser så ud, som de har spiced lidt op med nogle computereffekter, men altså der skulle være mange stunts og sådan noget, rigtige stunts og sådan noget. Så. Altså jeg vil da sige, at det var det sådan set det mest tydeligt, at der CGI og sådan noget indover, det er jo sådan set med den der sandstorm og sådan noget der, så ser det ud til, at det er sådan rimelig gode gammeldags effekter, ligesom i 43. Ja, der er nogle af eksplosionerne, der også lige har fået et lille CGI-touch, tror jeg. Det ser sådan i hvert fald ud, hvor han hopper nogle gange. Men ja. Altså jeg har det generelt rigtig svært med trailere som sådan. Altså jeg synes, at det medie som sådan, det er simpelthen en fejl. Altså nu afslører vi noget af filmen, og tit for meget, ikke? Men den her trailer, der sad jeg bare, wow. Der var det mere. Hold kæft, det glæder jeg mig det. det var fandme en god trailer. Det er sjældent, jeg siger det. Det var den vagte appetitten, må man sige. Det er jo problemet, fordi trailer tit er lavet af produktionsselskabet, og instruktøren ikke kommer med ind over, så han ikke rigtig kan få lov til at påvirke, hvad der kommer ud, og hvad der ikke kommer ud. Ja. Men er det ikke også noget med, at den har haft en helt vildt lang produktionsfase? Er det ikke noget med, de har snakket om den siden 2010, eller sådan noget, nogen af der går ud til? Jo, de har vel skiftet skuespillere nogle gange, har de ikke? De var i gang med nogle optagelser også på et tidspunkt. De startede optagelserne i 2012. Ja, så stoppede de igen, fordi de ikke havde penge eller sådan noget eller andet. Altså, det har virkelig været en trouble production. Ja. Skal vi lige se. I 2009, ja, begyndte de at kigge efter folk til Mad Max 4. I 2006 sagde George Miller, at han var klar til at begynde han er ikke en mand, der rider samme sag, som han sadler, så kan jeg... I 2006 sagde han ville lave det med Mel Gibson, så det var okay. Ret lidt der. Men det kan han også stadig nå at lave, det kunne også blive en fed film. Jeg kan lige få ham med ind. Ja, hvis det her det bliver en succes, så kan det være, at han laver den. Så bliver det sådan lidt ligesom sådan Dark Knight Returns. Ja. Ligesom, så skal vi også have en Die Hard, hvor han bare er gammel i rullestol. Ja. Vi skal bare have en R-rated Die Hard. Nu så jeg, vi får en ny Rambo-film, jo. Last Blood. Yes. Så. Der bliver han simpelthen suget tør. For nu gider vi kraftedeme ikke have flere film, så suger vi da bare tør for blod. Så, ja, det gør han. Han forbløder til sidst. Ja. Han forbløder til sidst ud på slagmarken. Ja, nå, vi siger, at det var godt for Mad Max. Den kommer til maj, midt i maj igen, første halvår. Skide godt første halvår. Ja, det er halvår. Godt. Det er fandme, og Avengers i april, ikke? Og Ex Machina i marts, og ja, og så Inherent Vice. Mange flere. Næste film er vi to, der har på listen, og den ene af dem er dig, Kasper, så du får lov til at fortælle, hvorfor. Det er Birdman. Jamen, det er fordi, at der trænger til at ske noget nyt med de superheltefilm der. Ja. Yeah. Og det ser ud til, at det rent faktisk sker. Og så har det jo, så har den jo en Michael Keaton i hovedrollen. Og jeg må indrømme, jeg var en af dem, som var lidt efter Michael Keaton i Batman-rollen, da jeg ikke var så gammel. Jeg synes simpelthen, han lignede bare sådan en far-type, eller sådan et eller andet. Altså, jeg ved ikke, han er ikke sådan chiseled in stone, han har sådan et lidt mærkeligt, lidt blødt ansigt. Og så det her krøllede hår. Jeg synes bare ikke, han lignede en super superhelt dengang. Men så efter jeg så lært, hvor galt det kan gå med Nolans Batman og så videre, så har jeg lært at sætte pris på Michael Keaton som Batman. Ja. Og derfor så glæder jeg mig rigtig meget til at se den her fallerede fyr, som sådan skal genvinde sin ære i Birdman. Og så synes jeg, traileren den ser super fed ud. Den ser ret fantastisk ud, synes jeg. Jeg har den også på min liste. Og jeg tror netop ikke, det bliver jo ikke en superheltefilm som sådan. Det bliver nok mere et godt drama med en masse gode skuespillere. Der er jo sindssygt mange gode skuespillere med deri, og den har fået fantastiske anmeldelser fra premieren i USA. Og netop som du siger, så ser traileren helt fantastisk ud. Jeg tror, det bliver rigtig stort. Det er så også det, selvom det ikke kommer til at handle om en superhelt som sådan, så kommer den til at have rigtig mange af de samme temaer, som superheltefilmene har, tror jeg. Det er jo en falderet skuespiller, som skal prøve at lave et comeback på Broadway, er det ikke sådan? Og med de problemer, det nu måtte medføre, så jeg tror, ja, det ved jeg ikke. Jeg glæder mig rigtig meget til at se den. Netop på grund af at alle de skuespillere, der er med deri, og en rigtig fed trailer. Og så skulle den også sådan, den arbejder også med de der meget, meget lange takes. Der skulle være sådan virkelig lange takes deri, og ikke sådan ret meget, klippet ret meget. Så det skulle være sådan meget, ja, kontinuerligt på den måde, at det sådan bare fortsætter. Det lyder også rigtigt. Instruktøren er jo også en spændende instruktør, så det... Helt vildt, altså både Amores Paris og så Babel. Nu har jeg så ikke set har set Beat It. Man får sådan lidt The Wrestler vibe over den. Ja, lidt. Sådan lidt den samme historie med en, der har haft en storhedstid, og så ligesom prøver på lige at give den et sidste skud for at redde æren, eller ligesom rejse sig igen, ikke? Og med folk omkring sig, som tvivler på en, og en krop, som ikke er, hvad den har været, og alt det der. Og så har den jo også det der, jeg tænkte også sådan lidt kickass, fordi det er lidt sådan lidt det der superhelt i den virkelige verden, og så alligevel ikke, fordi det er sådan et eller andet meta-univers. Ja. Men den vibe har jeg også fået lidt fra den. Hvordan vil superhelte fungere i vores univers, eller vores verden, sådan lidt? Men jeg ved ikke rigtig, hvor meget, altså jeg kender ikke så meget til plottet, jeg ved ikke, hvor meget han går i karakter i filmen, eller hvor meget han går ind i den verden. Nej, det er lidt spændende at se. Det kunne også være lidt over i... Det ved jeg faktisk ikke. I Black Swan, hvor det sådan er lidt drømmeverden. Ja. Og så er den jo meta, bare i den forstand, at det er, hvad hedder han, Michael Keaton, ikke? Der spiller en superhelte figur, ikke? Jeg synes, han er virkelig god som Batman også. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, vi ikke beholdt ham i den tredje film. Så tror jeg, det har været en bedre film, men... Ja, så måske også, hvis Tim Burton også var på, men altså, udover det, så jeg synes, han er rigtig god, især i den anden Batman-film, der er en helt god som Batman. Ja, den så jeg her i juledagen, og den holder altså stadigvæk 100%. Ja, Returns, ja, den har sådan en helt... Den er jeg virkelig vild med. Men er det den der, dengang de lavede den, der var Warner Bros. Jo, de var jo ikke, det var derfor, han ikke fik lov til at lave den tredje film, for de var meget, meget utilfredse. Det er jo også, det er jo lidt ligesom... Det er jo Tim Burtons Batman. Han fik fik lov til at lave det, ligesom Guillermo del Toro med Hellboy. Der er det også toren, det er del Toros Hellboy. Yeah. Fordi den kommer ind i det der univers, at de er kendte for. Og at det virkelig bliver syret. Altså de der scener mellem Catwoman og pingvinen, hvor de ligger, eller hvor de er inde i det der rum, hvor den ene er mere vanvittig end den anden. Altså Batman, det var også noget af det, der var mange, der var sur over dengang, at Batman blev nærmest sådan en bifigur i sin egen film. Ja. De er simpelthen så interessante skurkene i forhold til ham. Og også sådan en som Christopher Walken, som jo bare sådan set bare spiller Christopher Walken i den. Altså, altså Batman, han er hele tiden ude siden, men han prøver stadigvæk på at blive... Ja, altså det der vanvittige, der er i de der skurke der, jeg synes bare, den fungerer perfekt, den film, altså. Ja, så visuelt er den helt fuldstændig unik. Der er lige det der med, at Batman, han så begynder at slå folk ihjel i den. Det er sådan lidt. Der er ham der lige får en ildkugle af Batmobilen, der allerede i starten, ikke? Og sådan noget der. Han skubber også en over. Jeg kan ikke huske, om han gør det i den første film også, men altså i Burtons film, der slår han jo nogen ihjel, Batman. Altså. Ja, det gør han. Altså, han skubber jo også en uge over en kan, han går op på toppen af et hus på et tidspunkt i 2'eren, hvor han skubber en uge over kanten, og hvor der kommer et Wilhelm scream selvfølgelig. Jamen, der er også på et tidspunkt i 2'eren, der var ham der, han stopper den der dynamit ned i bukserne på ham med den store klovn. Ja. En del af den der gang der. The clown gang. Nå, ja ja. Men men Burtons Batman der var, og jeg kan godt forstå, at Warner Bros. Var rigtig sur, fordi det var ikke nogen børnefilm, og de havde jo regnet med, at de skulle sælge en masse legetøj og det. Ja, og en masse merchandise via McDonald's. Ja, det skete ikke. Ikke så meget, nej, som de havde håbet på. Nå, det var Birdman. Jeg synes lige, vi kan nå en film mere, så lander vi på 1,5 time, og så passer det ret godt. Det er, den her havde Birdman har premiere sidst i januar, så den kan I faktisk snart komme ind og se. Det, det bliver godt. Næste film har premiere i næste uge allerede, og det er en film, også to af os havde på listen. Det er Michael Manns næste film, Niels. Ja. Den har du også. Det er Black Hat. Yes. Om sådan en, altså, den er ikke, det jeg håber ikke den bliver, det er jeg frygter den bliver, altså, fordi at det er jo en film om hacker og om en mand der sådan skal tage kampen op mod de onde hacker, sådan lidt hvad jeg fik ud af traileren. Jeg har ikke rigtig læst så meget om den anden, jeg ved at det er en Michael Mann film, og så er det som regel godt nok for mig, selvom man har været lidt ujævn de sidste par år. Men jeg håber ikke at det bliver, jeg håber de holder sig til at det er en hacker, at det handler om at han ikke går hen og bliver sådan en superhelt. Det er jo Thor der spiller hovedrolle, altså. Så de kunne godt ende med at falde tilbage på det, altså han bare skal skyde nogen og karate spark nogen, altså det kunne være fedt, hvis de lavede en nu er jeg ikke stor computer programmør nu, men jeg synes bare det er lidt synd, når de laver nogle film om hacker og sådan noget, det tit ender bare i action, altså at de måske turde stole nok på at der kan laves nok problemer med computer, at de ikke behøver at skyde nogen. Altså, det var det, der for eksempel var super fedt ved en film som Social Network. Det var, at en handling, som burde være sindssygt kedelig og indetsigende, bare var sindssygt spændende. Jamen, det er netop det, og det var det, at Fincher han forstod. Ja. Og så også Aaron Sorkin, som er skrevet. Men altså, det er, at jeg får sådan et dobbelt vibe af Black Hat-trailerne. Jeg håber, at Michael Mann han kan holde fast i tøjlerne og lave en film om en hacker. Og at han ikke formår at lave den om til en action, til bare selvfølgelig en actionfilm også fint nok, men hvis den bare i situationstegn bliver en actionfilm, så synes jeg lidt at det er lidt synd. Men jeg glæder mig til at se den, altså. Og håber på at han har fundet ud af at lave det lidt ligesom Christoffer tit nævner med kamera og sådan noget der, med det digitale og Michael Mann, det har ikke altid fungeret skide godt i hans film. Jeg tænker bare, altså jeg kan ikke lade være med at tænke tilbage på en film som Collateral, og jeg håber, det bliver en film lidt i den dur, ikke? Altså, det var jo bare så fedt, altså. Det var altså virkelig god film. Ja. Mere Collateral, mindre Miami Vice, tak. Miami Vice, den så jo, jeg så den biografen, jeg har ikke set den siden, og jeg ved ikke, om jeg kommer til det igen, men det var jo en film, der man så den biografen, men de der mørke scener der om aftenen og om natten, altså, den led virkelig under, at den var optaget i det der digitale format, det som man var så forelsket i dengang, Michael Mann. Og Collateral havde jo også nogle scener, der var optaget på den måde, men det fungerede bare bedre i den. Ja, men han optager stadig med han er stadig meget glad for digitalt videokamera. Han optager jo på videokamera, altså han optager jo ikke på film, han optager på et HD-videokamera, det har han i hvert fald gjort før, jeg ved ikke, men det var det, han gjorde dengang. Altså han elskede den der videoeffekt. Ja. Og han lavede mange fede ting, altså med Collateral, der udviklede han helt nye optikker, der kunne filme i meget, meget mørke, sådan de kunne få de der meget, meget mørke LA-scener med, som er virkelig, virkelig fede, men jeg kan bare ikke lade være sådan at tænke tilbage på sådan noget som Manhunter og Heat og The Insider og sådan noget, hvor fantastiske de ser ud, og de er alle sammen skudt på film, altså, og det er fantastiske film, og jeg synes ikke, Collateral var god, men han Heat, Insider og Manhunter og sådan noget, han kommer bare ikke lige helt derop endnu igen, altså jeg ved sgu ikke lidt om han er sådan en, hvor tiden er løbet lidt fra ham, men jeg håber virkelig også den her er god, altså jeg synes traileren gav mig ikke sådan de store forventninger, fordi man så også i traileren, der ser man også sådan, at når der så bliver hacket, så kører vi inde i computeren og skal se, hvad der foregår inde i computeren. Ja, det er allerede, det synes jeg var sådan lidt lamt. Kan vi ikke bare få det er netop det, som igen, ja, som var fedt ved Social Network, det er, at vi i hvert fald set fra mit perspektiv, som hvor jeg er softwareudvikler, der kan jeg godt lige se noget kode, der skal, der skal skrives noget, og og jeg elsker alle film. Det er fandme en udfordring på film, Morten. Er du sindssygt, mand? Og bare lave en halvanden time med kode. Jo, men der bliver skrevet kode i den gamle hacker, så der bliver skrevet kode i Social Network. Ja, ja. Jeg håber, altså, det kan også lave spændende på en eller anden måde, men jeg kan bare ikke lade være med at glæde mig til sådan nogle film her. Jeg er nødt til at se dem, og især fordi det er Michael Mann, og jeg kan ikke lade være med at tænke tilbage på netop Heat og Collateral. Altså, det kan godt være, jeg ligger ikke så meget i det der med, om de er skudt digitalt eller på film. Jeg kan godt se forskel, men hvis filmen er helt suveræn, så er det okay for mig. Ja, ja, selvfølgelig. Og jeg håber bare på, at vi får samme karakterdrama, som vi havde i Collateral, hvor de enkelte personer virkelig fik lov til at skinne. Det tror jeg ikke, vi gør her på samme måde, men altså, nu kan man sige meget, eller det ved jeg ikke, om Chris Hemsworth, om han måske ikke har samme brede spændvidde, som Tom Cruise har der, men han er jo, jeg synes, han er fantastisk i Collateral, og ja, det ved jeg ikke. Jeg håber virkelig, det kommer noget godt ud af den her. Og Collateral er jo også en film, der virkelig lever på de to skuespillere, ja. Jamie Foxx og Tom Cruise. Og så en Tom Cruise, der faktisk spiller mod type, altså. Ja. Man er jo ikke lige fra Mads. Han er fantastisk i den rolle, altså han er virkelig god det. Ja. Så. Nå, det var Black Hat, som kom. Ja, altså, må jeg lige sige en lille ting til sidst, Morten? Nej. Jo, jeg skal bare lige sige noget. Det, der er med Black Hat, som er sådan, fylder mig med håb, det er det her med, at det er jo et meget, meget, det er jo meget, meget tidstypisk emne. Altså, det er virkelig et hot emne lige nu, det her med hacking og sådan noget. Ikke? Også alt det der med Nordkorea og sådan noget. Og vi mangler at få en god film, der virkelig viser det her problem. Sæt spot på det her problem på en interessant... Der var der Swordfish med Hugh Jackman og John. Det er rigtigt. Oh, der finder man lige præcis ud af, hvor svært det er at være softwareudvikler og få blowjob på samme tid. Ja, det er kraftedeme svært. Ja. Ja. Det er et stort problem inden for min branche. Ja. Det er god i. Ja. Dårlige arbejdsforhold. Ja. Halle Berry, hun står bare udenfor og vil ind hele tiden og bare give blowjobs, men det er bare... Men man bliver nødt til at skrive den fucking kode, altså. Man bliver nødt til at skrive det program. Ja, nej, jeg ved ikke, hvor meget det her sætter. Jo, altså, det har været et problem i mange år. Med sikkerhed og hacking. Jamen, det er. Og jeg ved ikke, om det er sådan noget her. Der synes jeg mere sådan nogle, alle de dokumentarer, der har været om, for eksempel om Anonymous og, og den, der blev sendt på DR i går forårs. Med ham, der lavede Reddit. Der er altså sådan nogle ting, er måske lidt bedre, men så jeg ser mere det her som en underholdning. Og ja, der er andre steder, der skal fortælle os, at man ikke skal bruge 1, 2, 3, 4 som password. Jamen, nu tænker jeg mere på alt det der med Nordkorea og alt det der verden, hvor det gik op for verden, måske i højere grad, eller mere, jamen, hvor skrøbeligt det egentlig er, altså hvor skrøbeligt vores... Altså, vi har jo bundet det hele op på det her digitale net, ikke? Og hvis der er nogen, der så får fat i det her digitale net, jamen, så er vi jo fuldstændig fucked, ikke? Fordi vi har ikke noget backup. Vi har ikke noget backup, fordi vores backup er noget et andet digitalt net. Ja, så men det er også efterhånden et plot, som er ret tyndsligt, ikke? Altså, jeg kan huske, da jeg så, det var hovedplottet i, var det Die Hard 4.0? Yes! Ja. What the fuck? Hold kæft, mand. Hvor var det 90'er-agtigt? Og slet ikke i tråd med, hvad man kunne forvente af et moderne Die Hard-plot. Ja, men den får stadig femmeren får stadig firen til at ligne et Oscar-mesterværk uden sidestykke. Fordi den er virkelig, virkelig, virkelig dårlig. Nå, det har vi snakket om før. Ja. Nå, det var godt. Jeg synes lige, vi skal runde den af. 15. januar kommer Black Hat, så det er næste uge, vi går ind og ser den. Så der kan vi allerede næste gang, vi ses, høre, om der er nogen, der har set den. Det bliver godt. Det er snart blivet. Jeg glæder mig i hvert fald til den. Så, ja. Så jeg håber, jeg ved ikke, om den har premiere i USA nu. Jeg har faktisk ikke set nogen, eller hørt nogen anmeldelse af den. Jeg tror ikke, den har premiere endnu. Så, ja. Jeg har i hvert fald ikke set noget som helst af den om den. Men vi har selvfølgelig mange flere. Vi har i hvert fald kommet op med en rigtig god håndfuld film, og jeg vil ind på vores hjemmeside, hvad det hedder, smide vores liste op, hvad så I kan se, hvad vi har stemt på. For der er selvfølgelig, vi kan jo ikke nå dem alle sammen. Eller det kan vi godt, så kommer det bare til at tage rigtig lang tid. Og det gider vi ikke. Vi Morten, den får premiere den 16. januar i USA faktisk, så vi får den faktisk et par dage. Sådan, så vil jeg skynde mig ind og svine den til. Men vi får Trinidad og Tobago, de får den dag inden også. Så. What? Du lige rejse der til. Ingen spoiler, så skal man bare holde sig væk fra internettet der hele den 14. Hold sig væk fra Trinidad. Ja. Tobago, ja. Jeg kan ikke lige huske, hvad deres domæne, deres ende er. Men i hvert fald alle hjemmesider, der starter på .t et eller andet, dem skal man lige, de holder sig lidt væk fra jer. Nej, I kan se hver især vores lister inde på hjemmesiden. Så ja, der er selvfølgelig en masse andet guf resten af året. Det her, det er jo bare lige det, som vi havde til fælles. Så ja. Jeg synes, det var nok om filmene for 2015, og så noget til noget lidt mere vores stil. Så har Niels jo fået den store ære, fordi han har valgt nogle okay film sidste gang, så får man lov til at prøve igen. Okay. Ja, det kan jeg lade lidt af. Ja, okay. Så det finder jeg ud af, når I bliver ved med at blive sprunget over, at det er fordi, I vælger dårlige film. Så på et eller andet tidspunkt, så får man lov til at komme ind igen. Og Niels, han er inde i varmen lige nu. Han havde valgt noget endnu. Ja, ja, man kan altid ryge igen. Så du havde fået lov til at vælge film til næste gang, Niels. Ja. Og nu skal vi lige se, der var et cue her, som... Yes. Jeg ved ikke, om man kan høre noget. Nå, ja. Okay. You got a friend in me. You got a friend in me. Skal vi se Toy Story? Vi skal se Toy Story. Og det kom jeg faktisk i tanke om i så sent som i går, at den har jo faktisk 20 års jubilæum i år. Det, og det fik mig så til at føle mig meget, meget, meget gammel, men den... Hold da kæft, mand. Den er fra 95. Den er premiere i USA i 95, og er premiere i 96 i Danmark. Shit. 20 års jubilæum. Ja, okay. For Pixar Imperial. Selvfølgelig har de lavet en stærk kortfilm før det, men det var deres første langfilm. Det er den første animerede langfilm. Ja. Computeranimeret. Langfilm, kan man sige det på dansk? Jeg tror, det har vi lige gjort, Christoffer. Yeah, okay, nu er det et ord. Breaking the language. You heard it here. Yes. Debut word, yes. Men det er jo selvfølgelig op til folk, hvordan de vil se den, om de vil se den med Preben Christensen og Thomas Eje, som Buzz Lightyear og Woody, eller om det skal være med Tim Allen og Tom Hanks, eller... Et svensk dub, eller noget måske, det kunne også... Jeg vil se den i 3D. Ja. Jeg vil nok våge at påstå, at det er en film, jeg har set flere gange, end jeg alle sammen til sammen. Jeg husker den danske tale som ret fænomenal. Ja, den er ret fantastisk. Jeg har set den sindssygt mange gange med dansk tale, fordi knækken han er ret vild med Toy Story, så en overgang, der var det næsten... Altså, der var det mange gange om ugen, vi så den. Du ved så ikke se den igen, så. Jeg kan den rimelig meget uden, at alle tre Toy Story-film kan jeg stort set linje for linje. Men det er rigtig lang tid siden, jeg har set det med engelsk tale, så det glæder jeg mig lidt til. Fordi vi ser selvfølgelig det hele med dansk tale. Så, jeg genså faktisk lige toren her i julen, der sendte den. Den har jeg set i dag, kan jeg så sige. Det er sgu også en god film, det er det. Og 3'eren er også rigtig, rigtig god. Jeg har kun 1'eren og 3'eren på Blu-ray. Jeg har faktisk ikke 2'eren. Jeg har kun 3'eren. 1'eren, 2'eren på DVD og 3'eren på Blu-ray. Ja. Så måske den ligger på HD eller i HD på Netflix. Det ved jeg ikke, om I Niels, jeg har ikke lige tjekket, men det kunne godt tænkes. Ja. Ja. Men et super godt valg. Det ja. Er det er fedt. Det bliver spændende. Også, er det vores første animeret? Nej, vi har set Valhalla også. Jo. Det er også meget. Og Commando. Ja, Commando. Den ligger på Netflix Argentina, Netflix Brasilien og Netflix Colombia, Mexico. Okay. Der skal jeg heldigvis hen her i weekenden, så det bliver rimelig godt. Der ligger også på Netflix ligger der også deres Halloween special, Toy Story of Terror. Det ligger også på de der lidt specielle Argentina, Brasilien, Colombia og Mexico. Den er i hvert fald også værd at se. De sendte jo også i juledagen, sendte de jo faktisk deres julespecial. Ja. Med alle de der dinoer, der var med. Ja, det var meget fedt. Den synes jeg var meget fedt. Den var meget underholdt også. Den kunne jeg godt lide også. Men Toy Story Terror, den bedre? Den er måske lidt mere stramt komponeret. Den fortæller en lidt mere lille historie en julespecial. Ja, for den var sådan lidt... Ja. Jo, men det var meget sød og sådan noget selvfølgelig, og der var nogle sjove figurer med og sådan noget, men det var... Ja. Jo, det var meget fint. Cool. Jamen, yes. Super godt valg. Jeg kan allerede afsløre, at du skal nok få lov til at vælge film igen gangen efter. Det er din tur. Den er godtaget. Godkendt. Yes. Så, yes. Skal vi ikke, runde af og sige... Godt nytår! Ja, godt nytår. Ja. Og god jul. Og vi ses næste år. Det er nu. Ja, det er bare godt. Jeg starter lige champagne, eller åbner lige champagne op. Ja. Ja, vi har faktisk klokken er faktisk 11:30 nytårsaften. Ja. Nu vi har siddet optaget den, så ja, vi skal ud og være fuld nu. Ja. Fuld, jeg er fuld. Okay, ja, det kunne være så godt høre lidt. Ja. Nå, tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften.